Drie uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een protest in Tel Aviv tegen de regering is uit de hand gelopen. Demonstranten raakten slaags met de politie. Volgens de demonstranten is het kabinet niet in staat om de veiligheid van de bevolking en de door Hamas gegijzelde burgers te garanderen. In de binnenstad van Leiden hebben zo'n 300 mensen meegedaan aan een protestmars. Die werd gehouden na meerdere zedenincidenten in de stad. Meerdere vrouwen werden recent lastiggevallen of aangerand. En eind vorige maand werd een vrouw verkracht. De burgemeester van Leiden liep begin deze nacht ook mee met de protestmars. In 2019 werd Leiden ook al opgeschrikt door een aantal aanrandingen en verkrachtingen in de binnenstad. Dat leidde tot angst en een gevoel van onveiligheid onder vooral jonge vrouwen. Een man van 21 uit Leiden werd een jaar later veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. In Voerendaal in Limburg zijn 2 zwaargewonden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De 2 waren in een huis waar volgens de politie het begin van de nacht een ernstig geweldsincident was. Een verdachte is gevlucht. De politie is een zoektocht begonnen naar diegene en heeft daarbij onder meer een helikopter ingezet. Hoe de slachtoffers gewond zijn geraakt is nog onduidelijk. 8 kinderen en een volwassene zijn op Zanzibar overleden na het eten van zeeschildpad. Nog eens 78 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het vlees van zeeschildpadden wordt als delicatesse gezien op het eiland. Het eten ervan is niet zonder risico. Soms leidt het tot een soort voedselvergiftiging. In 2021 kwamen ook al eens 7 mensen om het leven na het eten van zeeschildpaddenvlees. Het weer, het is overal bewolkt. De temperatuur is zo'n 4 graden. Komende dag blijft het bewolkt. In het zuiden kan het af en toe gaan regenen. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Lara Lauwigi en Wafik Youssefi. Geef een fuck, de aarde gaat stuk. De dino's dachten ook dat ze tijd hadden. Knibbel, knabbel, knuisje, ik zoek nog steeds een huisje. Deze bioboer is klaar met het geouwehoer en baas in eigen baarmoeder. Het is een kleine greep uit de vele voorbeelden van kreten die je de afgelopen maanden of jaren voorbij hebt horen komen tijdens protesten en demonstraties. Deze nacht zoeken we uit waar de grens van de barricades ligt. Wanneer begin je als protestgroep en wanneer kies je ervoor om te stoppen? Hoe ervaren demonstranten omgaan met demonstreren en wat de stress van klimaatverandering met je kan doen? Het zijn wel creatieve kreten, hè? Ja, zeker. Maar voordat we daarover verder gaan, gaan we zo eerst in gesprek met Sakib Sana over de landelijke hulpactieweek voor medische noodhulp in Gaza. Met beperkte toegang van humanitaire hulp is er daar al maanden 2 voor 12. Maar de noodklok lijkt nu echt te zijn geluid. Daarna gaan we bellen met Sebastiaan van Nisselrooy van Extinction Rebellion over klimaatstress. Want ja, wat is dat nou precies? En is het feit of fictie? En zoals altijd zijn we nieuwsgierig naar jouw mening. Daarom willen we deze nacht van je weten. Wanneer vind jij dat een demonstratie of protest te ver gaat? Deel je mening met ons via de gratis NPO Radio 1-app... en dan nemen we die heel graag met je mee in de uitzending. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, afgelopen week was de week van de lentekriebels. Een nationale projectweek voor het speciaal en basisonderwijs, georganiseerd door Rutgers in samenwerking met de regionale GGD'en. Rutgers is het toonaangevende Nederlandse expertisecentrum voor seksualiteit dat zich inzet voor seksuele gezondheid en rechten in binnen- en buitenland. De scholen die meededen aan de week van de lentekriebels kregen les over bijvoorbeeld weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Een week die, op zijn zachtst gezegd, veel losmaakt bij zo'n beetje iedereen hier in Nederland. Ja, dat is inderdaad op zijn zachtst gezegd. Uit recent onderzoek van Rutgers en SOA AIDS Nederland blijkt dat jongeren op steeds latere leeftijd beginnen met seks. We spreken hierover met senior onderzoeker Hanneke de Graaf van Rutgers. Hanneke, uit jullie onderzoek blijkt dus dat jongeren steeds later beginnen met seks. Hoe komt dat? Dat weten we op basis van dit onderzoek niet goed. Maar in 2017 zagen we ook al een verschuiving ten opzichte van 2012 in de leeftijd waarop jongeren met seks starten. Dus toen hebben we een onderzoek gedaan naar de redenen die jongeren daar zelf voor geven. En wat ze toen vaak zeiden is dat ze een druk ervaren, zeg maar vanuit de maatschappij, om goede keuzes te maken. Dus dat ze daardoor wat voorzichtiger worden en wat langer nadenken over de dingen die ze doen. Sociale media speelt daar ook in mee. Ze zien daarin eigenlijk alleen maar perfecte mensen die perfecte keuzes maken en met perfecte lichamen. En wat ze ook wel zeggen is dat ze bang zijn dat als ze iets doen wat niet zo handig is, dat het dan ook wordt verspreid via sociale media. Het kan natuurlijk zijn dat deze redenen nog steeds spelen. Maar in de tussentijd hebben we ook de coronacrisis gehad. En dat heeft ook iets gedaan met het seksleven van jongeren. Want in die periode was het echt een stuk lastiger om te daten en te flirten en af te spreken met mensen. Dus dat kan ervoor gezorgd hebben dat de leeftijd nog verder is toegenomen. Ja, en zijn deze cijfers nou hetzelfde ook bij queer jongeren? En zijn die überhaupt meegenomen in het onderzoek? Ja, natuurlijk hebben er ook queer jongeren aan ons onderzoek meegedaan. Want we hebben een onderzoek gedaan onder een representatieve steekproef van meer dan 10.000 jongeren. Dus daar zitten natuurlijk ook queer jongeren bij. En we hebben bijvoorbeeld ook gevraagd naar de leeftijd waarop jongeren voor het eerst seks hebben met iemand van dezelfde gender. Als ze ooit seks hebben gehad met iemand van dezelfde gender. En wat dan opvallend is, is dat die leeftijd ongeveer hetzelfde is als bij jongeren die voor het eerst penis in vagina seks hebben. En we zien ook dat de leeftijd waarop jongeren voor het eerst seks hebben met iemand van dezelfde gender, dat ook verschoven is ten aanzien van 2017. Ja. Dus dat het ook voor deze groep later geworden is. Ja, en wat zien jullie nog als uitdagingen wanneer we bijvoorbeeld kijken naar seksuele en reproductieve gezondheid? Nou, over het algemeen gaat het echt heel goed hoor met de seksuele gezondheid van jongeren. Dus we zien dat ze goed nadenken over de dingen die ze doen. Het anticonceptiegebruik is over het algemeen heel hoog en jongeren genieten ook van seks. Maar er zijn ook zeker zorgen. We vinden bijvoorbeeld echt wel zorgwekkend dat er zo'n groot verschil is tussen jongens en meiden in de mate waarin ze genieten van seks. We hebben bijvoorbeeld gevraagd ook in hoeverre de eerste penis- en vagina-seks pijnlijk is. En 3/4 van de meiden geeft dan aan dat dat pijnlijk is. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. En we zien bijvoorbeeld ook dat meiden echt veel minder vaak klaarkomen dan jongens. Dus dat is echt zorgwekkend. Verder zien we ook dat het anticonceptie- en het condoomgebruik flink is afgenomen. De percentages jongeren die ervaring hebben met seksuele grensoverschrijding, die blijven zorgwekkend hoog. En die zijn zelfs ook iets hoger nu dan in 2017. We weten niet zeker of dat ook echt een toename is, of dat mensen het gewoon makkelijker herkennen, omdat er gewoon meer aandacht is in de maatschappij voor grensoverschrijding. Bijvoorbeeld door het MeToo-schandaal en ook door The Voice of Holland, wat Boos daarover naar buiten heeft gebracht. Maar zelfs als dat zo is, dan is het nog steeds zorgwekkend hoog. En daar moet gewoon echt iets aan gedaan worden. Er moet een cultuurverandering worden opgezet. Dat grensoverschrijding gewoon niet meer normaal is. Nee, dat lijkt mij inderdaad een heel goed punt en een duidelijk punt. Nou, hebben kinderen of jongeren die geven aan dat het seksuele onderwijs op school zouden zij becijferen met een 5,6 gemiddeld. Als ik nog had gestudeerd, had ik gezegd, is een voldoende. Maar dat willen we natuurlijk omhoog krijgen. Wat zou er nou in het onderwijs verbeterd kunnen worden om dit cijfer dus omhoog te krijgen? Nou, jongeren zijn inderdaad maar heel gematigd positief over de seksuele vorming op school. Een 5,6 inderdaad gemiddeld. En de jongeren die het een onvoldoende gaven, die hebben ook gevraagd waarom dat zo is. En dan zeggen ze over het algemeen dat ze vinden dat ze te weinig lessen kregen. Maar ook dat ze niet de informatie kregen waar ze behoefte aan hadden. En ja, om daar nou echt verbetering in aan te brengen, is er echt sprake van een verbreding. Is er echt een verbreding nodig van seksuele vorming, eigenlijk op 3 vlakken. Ten eerste het moment waarop seksuele vorming gegeven wordt, dat is eigenlijk nu vaak maar 1 keer op de middelbare school. Als jongeren een jaar 14 zijn in de tweede klas. En eigenlijk zou er elk jaar aandacht aan besteed moeten worden. Als je kijkt naar de leeftijd waarop jongeren penis- en vagina-seks voor het eerst hebben, dat gemiddeld met 18,7 is, dan kun je bedenken dat daar natuurlijk een enorme tijd tussen zit, tussen het moment dat ze seksuele vorming krijgen en dat ze seksueel actief worden. Ten tweede, qua thema's zou het ook breder moeten. Veel van de seksuele vorming beperkt zich tot informatie over voortplanting, anticonceptie en SOA. En bijvoorbeeld thema's die heel belangrijk zijn, zoals seksuele grensoverschrijding. Dat komt niet altijd aan bod. Dus er zou ook echt gewoon veel meer moeten gaan over die kanten van seks, over seksuele weerbaarheid, over online vormen van seks, over seksuele diversiteit. Dus dat is heel belangrijk. En het laatste is, de seksuele vorming op school is heel erg gericht op het overdragen van kennis eigenlijk. Terwijl we weten dat het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes, dat het ook ontzettend belangrijk is voor een fijn en veilig seksleven. Dus daar zou ook eigenlijk wat meer mee geoefend moeten worden. Jongeren willen ook heel vaak weten, hoe pak ik dingen nou aan? Hè? Hoe flirt ik nou? Hoe zorg ik er nou voor dat ik een vriendje of een vriendinnetje krijg? En hoe kan ik mijn wensen en grenzen aangeven? En hoe kan ik dat ook herkennen bij iemand anders? Dus het zou heel goed zijn als de lessen seksuele vorming wat meer daarover zouden gaan. Ja, nou dankjewel Hanneke de Graaf, senior onderzoeker bij Rutgers. En wil jij meer weten over dit onderzoek of de week van de lentekriebels, ga dan naar een website www.rutgers.nl. Ja, Lara, er is ieder jaar iets te doen over die week van de lentekriebels. Wat vind jij ervan? Ik vind het heel goed dat er aandacht voor is. Ja. Want kijk, bij mij thuis werd daar vrij makkelijk en open over gesproken, over seks en je lichaam en dat soort dingen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen waarbij dat thuis echt taboe is. Ja. En dan vind ik dat school een informerende en voorlichtende functie moet hebben. Voelt ergens ook een beetje als een soort opwaartse strijd vanuit Rutgers of zo, toch? Juist omdat je toch heel vaak negatieve reacties krijgt en zo. Of denk je dat ja, dus ik vind het heel goed dat ze het blijven doen, dat ze strijdbaar blijven. Ja, ja. Heel goed. Nou ja, volgend jaar weer. Zeker. Dan gaan we nu luisteren naar Goddess van de IJslandse, hoe ga ik dit zeggen? Lofi. Normaal zijn namen nooit een probleem, maar overal online hoor je een andere uitspraak. Weet jij hoe je hem echt moet uitspreken? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. It always goes like this. Could have predicted it. I'm so naive to think you loved me for me. Kissed as I ran off stage. You're too old to play this game. Guess you're still growing up at 30. Oh, were you surprised by me when you took me skin and bone? I can't even tell who you want to know. I'm a goddess on stage, human when we're alone. Human Ik heb de uitspraak gevonden. Oh. Leefvee. Kijk. Had jij het geraden? Nee, had ik... 10 van de 10 keer had ik hiernaast gezeten als ik dit had gegokt. Die hoorde dus hier op NPO Radio 1. Nederlandse artsen vragen gezamenlijk aandacht voor de medische humanitaire ramp die zich voltrekt in Gaza. Zij organiseren daarom tussen 7 en 14 maart een landelijke hulpactieweek voor de medische zorg met als doel om maatschappij en politiek te mobiliseren en zo toegang tot medische zorg in Gaza mogelijk te maken. We spreken hier deze nacht over met Saqib Sana, huisarts, promovendus en medeoprichter van deze actieweek. Goeienacht, Saqib. Een hele goede nacht. Hallo. Fijn dat je bij ons in de uitzending bent. Wat houdt deze actieweek in? Nou, deze actieweek eigenlijk kenmerkt zich door twee dingen. De ene is dat de artsen in Nederland, de bijna alle grote beroepsorganisaties, hebben zich verenigd. En de eerste keer in de afgelopen 5 maanden om een stem eigenlijk te laten horen, publiekelijk te erkennen, impliciet dat er sprake is van medische nood in Gaza. En daaraan ook gekoppeld gelijk een hulpactieweek voor de medische hulporganisaties die nu ook al noodhulp in Gaza verlenen. En dat zijn Artsen zonder Grenzen, Rode Kruis, War Child en Dokters van de Wereld. Dus het is een actie. Aan de ene kant erkennen dat er sprake van nood is. En aan de andere kant ook meteen kijken of wij politiek en ook het publiek gewoon mobiliseren om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor het medisch leed in Gaza. Ja, en waarom hebben jullie het gevoel dat dat nog niet genoeg gebeurde, dat die actieweek echt nodig is? Nou, ik denk, ik hoor heel veel gesprekken met mijn collega's de afgelopen 5 maanden, dat zij ook één ding missen op het moment, dat er niet een gezamenlijk een geluid naar buiten wordt gebracht over het medische leed. Natuurlijk zijn er heel veel artsen die zich verenigd hebben en verschillende media, verschillende ook verenigingen op het moment en ook een stem ook laten horen. Denk ook bijvoorbeeld een arts van Gaza. Maar wat belangrijk is hierbij is dat er ook geen hulpactieweek gekoppeld is zoals wij het kennen van andere rampen. Denk aan actie als Giro 555, waar ook heel veel sprake was bij veel collega's het zeiden van zo'n actie eigenlijk moet komen, ook bij heel veel Nederlanders. Ja. Maar wij zien op dit moment hier dat er sprake is van een medische ramp. Ja. En dat medische ramp, en dat, daar hebben wij zich ook trekken wij zich enorm aan. En ik denk dat het geluid daartegen laten horen op dit moment een veel belangrijkere doel is van deze week. Hey, je liet ook net de politiek vallen. In hoeverre doen jullie met deze actie een appel op hen? Want de verdeeldheid binnen de politiek, zeker als het om dit thema gaat, is super verdeeld, om het zo maar te zeggen. Groter dan groot. Mm-hmm. In hoeverre zijn zij betrokken bij dit? Ze zijn niet hierbij betrokken. En ik denk dat, dat wij hiermee ook laten zien wat de kracht van de burgers is. En dat wij als burgers, als artsen, als ook maatschappelijke organisaties, en wat als artsen zijn wij ook een maatschappelijke organisatie. We houden ook ons met leed van mensen bezig. En wij hebben tot op dit moment ook het gemis dat er ook vanuit de politiek het leed erkend wordt. Natuurlijk, er wordt gezegd vanuit Nederland dat er sprake van de ramp is en die moet stoppen. Maar aan de ene kant, het beleid wat Nederland uitvoert strookt op dit moment niet met de medische nood wat er is. En daarom proberen wij ook vanuit het maatschappelijke midden, vanuit de burgers en de artsorganisaties hier aandacht voor te vestigen. Ja, veel woorden, weinig daden. Zeg dat wel. Ik denk dat jij het heel mooi hebt gezegd, Lara. Ja. Ik denk dat heel veel woorden, weinig daden. Ja. Nou zijn jullie ongeveer op de helft van deze actieweek. Hoe verloopt het tot nu toe? Nou, ik moet zeggen dat wij echt overweldigd zijn door zoveel steun wat wij ontvangen. En heel veel collega's zeggen ook, met name ook de organisaties waarvoor ooit ook geld verzameld wordt tijdens deze actieweek. Zij zeggen, het gaat er in eerste instantie om dat er zoveel aandacht is gevraagd, dat er zoveel vereniging is, verenigd geluid naar buiten wordt gebracht, dat er artsen worden gesteund in deze. En we krijgen steeds meer ook via sociale media, bijvoorbeeld we hadden ook van Jeugd van Tegenwoordig. En ook een aantal BN'ers met een heel veel volgers die ook die actie ondersteunen en ook verspreiden via sociale mediakanalen. Ja, wat en fijn. Ook de andere organisaties. En dat maakt het voor ons ook, en dit geeft ook een steun, en geeft ons ook moed. En er komen ook de komende week acties binnen ziekenhuizen en ook in andere verenigingen. Wij vragen ook nu andere maatschappelijke organisaties om zich ook bij ons aan te sluiten. Ja, ja, steun, hoop en moed. Hè. Dat zijn toch dingen waar zeker ook in Gaza echt heel veel behoefte aan is momenteel. Want als je naar de situatie al daar kijkt, zeker als het gaat om de ziekenhuizen. Nou ja, welke ziekenhuizen zou je eigenlijk nog kunnen zeggen? En de ziekenhuizen of de posten, de medische posten die wel operationeel zijn, die hebben of geen toegang tot water of elektriciteit. Even voor onze beeldvorming. Hoe gaan doktoren daar momenteel te werk? Nou, er zijn bijna geen enkel ziekenhuis die functioneel is in Gaza. Van 36 ziekenhuizen en 36 ziekenhuizen niet functioneel. En dan heb ik het nog niet over bijvoorbeeld de huisartsenzorgcentra of de eerste lijnzorg wat daar is. Ja. Dat is eigenlijk al heel erg, denk ik, als je de proportionaliteit van een oorlog hebt, dan heb je met een heel uitzonderlijke situatie te maken. En dat is precies ook wat kenmerkt wat onze collega's daar doen. En niet alleen de artsen, maar ook alle andere zorgverleners, de ambulancemedewerkers. We hebben ook met contacten, met artsen vanuit het Nasser ziekenhuis, die een tijdje geleden ook belegerd was. En uiteindelijk is ook het ziekenhuis ook ingenomen. En daar was ook de dokter zeiden, ja, we hebben geen anesthesie op dit moment om operaties uit te voeren. Maar dat er ook dokters waren, die algemene chirurgen, die ingewikkelde hersenoperaties moesten gaan uitvoeren. En dat merk je ook omdat er geen bekwaam personeel aanwezig is. Maar ook geen aanwezigheid van water. Maar ook toen we hebben ook helaas op het nieuws gehoord. En daar hadden wij ook contacten op dat moment, niet alleen daar, maar ook met andere ziekenhuizen, met collega's, dat er, wanneer het tijd was uitgevallen, dat er ook patiënten zijn overleden die aan de beademing lagen. Ja. Dus ja, er is, wat zou je kunnen doen? Dus ik zou zeggen, stel me voor dat je een keer thuis bent voor een aantal dagen waar je geen elektriciteit en geen water hebt. En dat hetzelfde dan in het ziekenhuis, wanneer je ook bezig bent om mensen te redden, operaties uit te voeren. Dus hoe zou dat zijn? Dus het leveren van de zorg is niet optimaal op dit moment. En daar vinden wij ook dat wij als Nederlandse artsen en Nederlandse burgers ook onze collega's daar moeten steunen. Zien jullie het ook als jullie plicht? Om dat te doen? Ja, zeker. Ongetwijfeld, als ons plicht. Wij hebben ons artsen-eed afgelegd. Ons artsen-eed is dat wij ook ons inzetten voor de medische zorg, voor wie dan ook. En dat is ook precies de reden dat artsen eigenlijk zonder enige discriminatie iedereen moeten helpen. En dat maakt ook het beroep van arts zijn zo een heilig beroep. Waar je ook bent, wie het ook is, dat word je gewoon geholpen. Ja. En dat is ook niet alleen in Nederland hier, maar ook daar. Zeker. Ja, die beelden zijn niet prettig. Alles wat je op sociale media voorbij ziet komen. Ook de toestanden in de medische posten daar. Ziekenhuizen kan je eigenlijk al niet meer gebruiken, het woord. Hebben jullie als artsen collectief een situatie meegemaakt die misschien net zo schrijnend is als dit? Of schrijnender? Het lijkt me echt moeilijk voor te stellen. Ik ben een jaar of 28 in Nederland op dit moment. En ik heb in mijn bewust leven heb ik dat niet meegemaakt. Ik denk dat als ze afgelopen ik kom zelf uit Afghanistan, daar zijn ook tijdens de oorlog het ziekenhuis aangevallen, maar niet op dit schaal. Eigenlijk moet je naar de proportionaliteit kijken. Je hebt 36 ziekenhuizen in het gebied en alle 36 ziekenhuizen worden aangevallen en zijn verwoest. En het medische en de Wereldgezondheidsorganisatie en alle andere NGO's waar we normaal gesproken heel erg die heel veel respect en heel veel autoriteit hebben. En zij zeggen al dagenlang, 5 maanden lang, dat er sprake van medische nood is, dat de artsen niet meer beschermd zijn en dat ziekenhuizen niet beschermd zijn, dat we eigenlijk ons geluid niet op die manier hebben laten horen. Ja. En dat maakt het ook ons belangrijk dat wij dit nu de stap wel hebben gezet met z'n allen. Ja. Voor de mensen die het wellicht niet helemaal begrijpen, niet helemaal snappen of misschien niet op de hoogte zijn van dit alles, kan je even kort uitleggen hoe het nou komt dat buitenlands medisch personeel niet binnen Gaza zou kunnen komen? Je kan Gaza niet zomaar binnen. Dus je moet toestemming hebben om Gaza naar binnen te komen of uit Gaza te gaan. Dat is één. En tweede, natuurlijk, er is ook sprake van een gevaarlijke situatie. Dus er zijn ook NGO's die zeggen, ja, sturen van artsen die kant op dit moment betekent eigenlijk, er kunnen ook zijn levensgevaarlijke missies. En de artsen die daar nu op dit moment zijn, die worden, hun levens hebben niet veilig laten staan als nu artsen naar binnen gaan. En er zijn heel veel mensen die ook graag willen die kant op gaan, ook om te helpen. Maar ook je kan kan niet zomaar Gaza binnen of Gaza uit. En dat maakt het ook heel lastig. En ook, kijk naar de, naar bijvoorbeeld, er zijn heel veel konvooien. Ik ben een tijdje geleden was ik in Cairo om een gesprek te hebben, op, onder andere met de NGO's daar. En ook collega's die ook naar Gaza waren geweest en terug waren gekomen. En zij zeggen, ja, we reden in de auto, een ambulance voor ons, weten gewoon, die ook duidelijk was dat die ambulances waren of de medische auto's waren, die werden beschoten. En vorige week had ik een gesprek met Palestijnse Rode Halve Maan. En ze zeiden, wij hebben inmiddels al is van 15-16 collega's verloren. Dus ze durven ook niet. Dus die collega's die ook daar zijn, die zijn ook hun leven niet veilig. Ja, is er voor hen enige, en voor de mensen die zeg maar niet medisch personeel zijn, is er psychische hulp in Gaza? Er zijn psychische hulp, er zijn initiatieven van vele stichtingen die bijvoorbeeld als dat kan kunnen ze online hulp geven, maar ook is een psychische hulp een heel kleine schaal van de organisaties die daar bezig zijn. Maar we zijn ook heel erg blij mee dat War Child, zij leveren ook psychische hulp, mentale psychische hulp op dit moment aan kinderen. Ja. En zijn ook een van de begunstigden van deze actie. En zij steunen ook deze actie. Dus ook niet alleen het lichamelijke, voor somatische, zoals wij dokters het zeggen, voor somatische klachten, ziektes, trauma's, gewonden, maar ook voor psychische medische hulp. Dat is echt schrijnend op dit moment. Ja. En ik denk, ik was in Cairo een tijdje geleden en er was een jonge dokter. En hij was terug en ik zei, wat doet het met jou? Hoe gaat het met mensen daar? Hij zei, iedereen is ziek. Everybody is sick there. Niemand is gezond. Of zijn ze lichamelijk ziek of zijn ze geestelijk ziek op dit moment. Of allebei. Precies. En daar groeit een generatie op die allemaal waarschijnlijk PTSS gaan oplopen. Ja. En dat gaat weer doorwerken in volgende generaties. Ja. Helaas. Er zijn op dit moment van 1,4 miljoen mensen in Rafa en die ontheemd zijn. En natuurlijk aan de ene kant de grens naar Egypte is dicht. En zijn ook heel veel gewonden en medische zorg. En we hebben het continu over 1,4 miljoen mensen. Maar was op een van de hulporganisaties die ook zich met hulp voor kinderen bezighoudt. Zij laten wij het perspectief omdraaien. Het gaat over 600.000 kinderen. Die met een of zonder een ouders daar zijn. En dat gaat niet om 1,4 miljoen mensen. En ik denk dat je dat gaat dan ben je even stil. En de zaal was even stil. Want dat is perspectief waar wij eigenlijk als internationale gemeenschap dit laten gebeuren. Ja. En dat is denk ik in de geschiedenis. Heb mij dat in de recente geschiedenis niet eerder meegemaakt. En over perspectief gesproken, kijk, mensen kunnen doneren aan deze hulpactie. Als de situatie daar dusdanig onveilig is, wat wordt er dan concreet met dat geld gedaan? Ik was afgelopen donderdag waren wij bij op Radio 1. We hebben daar ook een startsein gegeven aan de actie. En die vraag werd ook daar ook gesteld. En ik denk dat het belangrijk is wat ook Jasper Kuipers van Dokters van de Wereld heel mooi zei. Ja. Het is helemaal niet erg om op dit moment wat geld op de bankrekening te hebben. Want zodra en dat hopen wij ook. En dat ik denk dat wij dat ook heel veel artsen daar zijn die het ook hopen. Dat er snel staak het vuren komt en permanent bestand komt. Dan is er heel, heel, heel veel hulp nodig. Ja. En dan kun je niet dan een actie op touw gaan zetten. Het is wel mooi als je nu al die actie op touw hebt gezet. Maar los daarvan, het doneren op dit moment, heel veel mensen zeggen, dit is het minste wat ik kan doen. Dus je biedt hier eigenlijk mensen ook die al 5 maanden lang met die beelden zitten, het gevoel hebben dat wij niks kunnen doen. Dan kun je aan die mensen op dit moment ook het gevoel geven dat zij ook iets kunnen betekenen. Dus dat geld wat je zegt, dat het geld nu nog even op een bankrekening wordt gezet. En zodra er een staakt het vuur is, jullie, hoeveel geld er dan ook is, gelijk daarmee kunnen handelen. Ik stel me voor dat jullie dan medici daarheen kunnen sturen. Dat allemaal betaald kan worden om die daar te krijgen. Dat jullie daar met materiaal heen gaan om mensen te behandelen. Dat soort zaken. Ja, klopt. En jullie eigenlijk betekenen in dit geval de deelnemende hulporganisaties. Ja, en dat zijn die ook daar actief zijn. Dat is ook een heel lean. Wij zijn artsen, wij zijn geen NGO. En deze organisaties zijn ook al actief in het conflictgebied. En zij leveren nu ook al hulp. Maar dan wordt op hogere schaal de hulp geboden. En wat ook belangrijk is voor de mensen daar, vorig jaar waren wij met mijn echtgenoten en een groep Nederlandse artsen in Turkije naar de aardbeving. En op de dag van Giro 555 actie. We waren daar en we zeiden, het wordt op dit moment in Nederland geld verzameld voor jullie. En er waren heel veel mensen die raakten ontroerd. En die zeiden van, ook als wij van het geld zelf misschien niks gaan zien, omdat dat ramp zo groot is. We zijn heel erg blij en ontroerd dat mensen aan ons denken. Ja. Dat mensen heel ver hier aan ons leed denken. En ik denk dat is ook een van de grote doelen van deze hulpacties altijd zijn. Dat je aan anderen ook het gevoel geeft, wij zien jullie. Ja. En dat was ook, moet me denken aan een arts die ik 2 maanden geleden, een arts uit, een paar maanden geleden was, arts uit Gaza had geïnterviewd. En hij zei 1 ding, als jullie aan ons denken, als jullie aan jullie gesprekken en ons nieuwsberichten over ons hebben als collega's, dat geeft ons de waardigheid terug. Want wij worden neergezet op dit moment naar buiten alsof wij, en dat zijn zijn woorden, alsof wij dieren zijn. Maar wij zijn ook mensen van vlees en bloed. Als wij met verliezen hebben wij ook pijn. Wij behandelen dezelfde patiënten die kanker hebben, of die psychisch ziek zijn of die trauma's hebben. Ja. En op het moment dat jullie aan ons denken, dat doet ons al heel veel. Dat is het enige wat jullie misschien voor ons kunnen doen als jullie zo ver zijn. Geeft misschien ook een beetje hoop weer voor die mensen, kan ik me zo voorstellen. Hoop en veerkracht is het enige wat die mensen op dit moment hebben. Ja. Hoop dat wat internationale gemeenschap naar ze kan kijken. Ja. Hoop dat hun collega's of andere mensen in de wereld heel ver van hen denken aan hen. En hoop ook dat zijn geschiedenis niet vergeten worden. En de geschiedenis zijn wij nu met elkaar aan het maken. Ja. Wij kunnen niet zeg maar de andere kant op kijken als de politiek dat op dit moment wel doet. Dat kunnen wij denk ik als artsen niet doen. En dat heeft mij op dit moment bij deze denk ik ook laten bewezen. En wat mij betreft, wat heel veel mensen betreft, is de hulpactieweek nu al geslaagd. Dat publiekelijk er wordt gezegd, het is genoeg. Ja. De nood in Gaza is groot. Ja. Jullie zijn halverwege, hè? Ja, we zijn halverwege inderdaad. We hopen, we gaan kijken. En ik hoop dat het een hele mooie, bekende Nederlandse spreuk wegens succes verlengt. Dat het voor ons ook van toepassing zal zijn. En niet alleen voor ons, maar ik denk ook voor mensen en voor onze collega's in Gaza. Ja. Want het recht om zorg te krijgen en het recht om zorg te verlenen, dat is een universeel recht. En dat hebben we met elkaar afgesproken. Maar dat hebben we de afgelopen 5 maanden ook is met voet getreden. En wij moeten als artsen denk ik waarschijnlijk weer toch hiervoor gaan staan. Want Lara en Ofki, ik denk artsen die worden eigenlijk als zorgverleners in alle oorlogen en rampen erin getrokken. Maakt niet uit. Want er raken mensen gewond, er raken mensen ziek en die moeten geholpen worden. Ja. En ik denk dat maakt het ook zo belangrijk dat de artsen eigenlijk recht van spreken hebben en ook heel veel steun verdienen van ook van de burgers en de politiek. Ja, nou dankjewel Shakib Sana en heel veel succes met het verloop van deze belangrijke actie. Mocht je als luisteraar meer willen weten over de actie of eventueel willen doneren, ga dan naar www.doktersvandewereld.org. Ja, alle beetjes helpen. Lara? Ja, Lara, zeg maar. Er is ook een website, medischehulpgaza.nl. En ook, er is ook een Instagram-account, medischehulpgaza.nl. En daar kun je dan ook doorlinken naar de deelnemende organisaties. En daar kun je gewoon doneren. Doktersvandewereld.org en medischehulpgaza.nl. Dankjewel. Geweldig. Dankjewel. Dankjewel, Shakib Sana. Het lijkt wel alsof de wereld, ja zeker na dit gesprek, de titel van dit nummer steeds meer nodig heeft. Want overal ter wereld worden mensen onderdrukt, vermoord of kunnen zij niet zichzelf zijn. Ik denk dat het evident is na dit gesprek. Daarom hoor je nu bij De Nacht is Zwart Pharrell Williams met Freedom. They know. Hold on to me, don't let me go. cheetahs need to eat. Run antelope. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. Dust to sun. Bij Omroep Zwart. Ja, wij proberen op dit moment verbinding te maken met onze volgende gast. Dus ik ga heel even kijken of die al hangt. Goeienacht. Nee, nog niet. Dus dat betekent dat ik heel eventjes een muziekje op ga zoeken. Tenzij we het nog even over de vraag van de nacht kunnen hebben misschien. We gaan het over de vraag van de nacht hebben. Ja, ervaar laten we dat jij eens even doen. Klimaatstress? Lara, heb je ooit van dat woord gehoord? Klimaatstress? Nou, ik heb het gehoord in die zin dat mijn leerlingen het er wel eens over hebben. Ik geef overdag... Mm-hmm. ik hoorde dan het zo jammer in mijn hoofd. ik geef overdag ook Nederlands op een middelbare school. Dus mijn leerlingen die zijn zeker wel bekend. Met klimaatstress, omdat ik hen daar wel eens over hoor. Ja. Ja, de term is mij ook bekend. En daar gaan we deze uitzending nog verder over praten. Want bij ons aan de lijn is... Sebastiaan van Nisselrooy. Want het klimaat verandert sterk snel. En voor sommigen is het nu zelfs dweilen met de kraan open. De zorgen leven steeds meer. Het CBS meldde bijvoorbeeld eerder al dat zo'n 75% van de Nederlanders zich zorgen maken over klimaatverandering. En dat kent psychologische gevolgen, dus klimaatstress. Ja. Dit begrip is de laatste paar jaar steeds meer onder de jonge generatie gaan spelen. Ik zei het net ook al. Milieudefensie Jong heeft onderzoeksbureau Ipsos onderzoek laten doen over klimaatstress onder jongeren. Want 1 op de 5 jongeren ervaart stress als ze aan het klimaat denken. Is het terecht of is dat de overgevoeligheid van de jongeren? En uit dit onderzoek blijkt dat maar liefst 70% van de jongeren deze stress over klimaatverandering ervaart. En iemand die deze stress zeker ervaart is, zoals Lara al zei, Sebastiaan van Nisselrooy, woordvoerder van Extinction Rebellion. Goedenacht, Sebastiaan. Ja, hey, goedenacht. Wanneer laten jullie die snelwegen met rust? als de overheid eigenlijk een serieuze stappen onderneemt om wat aan mijn klimaatstress te doen. Ja. Kijk. Hey, wat betekent klimaatstress? Ja, wat betekent het? Voor mij is het een benauwd gevoel. Wat ik op sommige momenten krijg als ik het niet verwacht. Ja. Als het bijvoorbeeld deze winter zo warm weer is dat ik in het zonnetje kan zitten. Dan overkomt mij soms een heel benauwend gevoel. Een paniekerig gevoel. Het komt op momenten dat ik naar het nieuws kijk of nieuwsartikelen lees. Dat het een soort, ja, dat het me bij mijn keel grijpt en denkt. Oh my god. Dit klopt niet. Dit klopt niet. Dit gaat falikant fout. Ja. Ik schreeuw de longen uit mijn lijf. Ik doe alles wat ik kan. Ik zit al jaren op snelwegen. Ik vraag al jaren om aandacht hiervoor. En het is gewoon een druppel op een gloeiende plaat. Het gaat gewoon niet bepaald goed. En ja, dan panikeer je. Ja, maar heb je dan ook niet, Sebastiaan, dat je af en toe denkt van ja, laat al maar. Ik stop er wel mee als niemand behoort. Strijd, kapper ermee, de wereld staat in de fik. Laat maar doodbranden. Nou ja, kijk, ik denk dat ik dat misschien nog wel redelijk kan zeggen. Maar goed, de klimaatverandering, die komt niet alleen in Nederland. Die komt overal op de wereld kijken. Dus ik zou dat heel oneerlijk vinden tegenover mensen in delen van de wereld die eigenlijk niks aan dit probleem hebben bijgedragen. Of nauwelijks iets. Maar die al wel ontzettend veel gevolgen daarvan onderzien. Dus wiens leefgebied opdroogt of wiens leefgebied straks wordt bedreigd door heel veel overstromingen. Dus als ik zeg, ja, oké, fuck it, ik gooi mijn handen in de lucht, sorry voor mijn taalgebruik, en ik doe niks. Is dan okay. Vind ik dat gewoon heel oneerlijk tegenover mensen op andere delen van de wereld. Dus ik zie het ook een beetje als mijn enige keus. En als je het hebt over klimaatstress, het is ook wel een goede manier in actie komen om iets met die stress te doen. Want een jaar geleden zaten we met een paar honderd man in de Rotterdamse haven. Zaten we bijvoorbeeld de grootste kolentransporthub van Europa te blokkeren. Die zit in de Rotterdamse haven. Dus kolen komen naar binnen en wij vervoeren die naar de rest van Europa. Nou, die hebben wij met een paar honderd man voor een dag geblokkeerd. Ja, en als je daar dan echt voor die kolentreinen zit en je ziet die kolentreinen niet weg kunnen rijden, dat geeft toch wel een gevoel van empowerment. Een gevoel van, ja, je kan toch wel iets doen. Ja. Nou luidt dus de kritiek heel vaak, ja, het is voor de bühne. Want die kolentreinbewijs van, die gaat een dag later gewoon weer verder. Dus gaat het om het effect? Of gaat het om, wat je zelf zegt, het idee van, hé, het geeft ons een boost in morale, wat meer hoop? Ik denk alle twee. En ik denk dat je er dan nog één mist. Dus het gaat om het effect. Ja. We doen economische schade aan zo'n transporthub. Het is een manier voor ons, dus voor mijn jonge generatie, maar voor mijn mede-actievoerders ook, die komen van alle leeftijden, om iets met die klimaatstress te doen. En we maken ook, nummer 3, een publiekelijk statement. Dus wij zeggen tegen het Nederlandse publiek, het is zo erg met de klimaatcrisis gesteld, dat wij het waard vinden om als maloten een kolentransporthub te blokkeren. Of ja, inderdaad een snelweg te blokkeren. De tijd is zo erg op dat we die stap ondernemen. Want laten we ook eerlijk wezen, de generatie voor mij, die heeft wel degelijk geprotesteerd. Er wordt al 50 jaar aandacht gevraagd voor het klimaatprobleem en voor natuurverlies. Maar dat heeft eigenlijk helemaal geen zoden aan de dijk gezet. Ja. Dus toen 5 jaar geleden hebben wij besloten, nou oké, dan gaan wij escaleren en dan gaan wij onszelf laten arresteren en echt burgerlijke ongehoorzaamheid doen. Ja, maar waar ligt dan de grens, Sebastiaan? Want dat vind ik, kijk, jullie nemen zo'n besluit ook niet, gaan ook niet over één nacht ijs. Nee. Er ligt geen ijs, maar dat terzijde. Die zou het wegsmelten. Ja, was het maar zo. Lacht er maar ijs. Lach er maar ijs. Nee, ik maak er nu een beetje een grapje van, maar jullie nemen zo'n besluit ook niet licht natuurlijk, dat je een snelweg gaat blokkeren. Daar zullen jullie lang over gepraat hebben, de afwegingen hebben gemaakt. Maar de implicaties. Weten wat de implicaties voor jezelf zijn. Want het is natuurlijk gewoon levensgevaarlijk dat jullie dat doen. Maar waar ligt dan de grens? Ja, natuurlijk heeft het implicaties. Dus ikzelf ook. Ik ben meermaals gearresteerd. Dat wordt ook opgenomen in het juridische systeem. Ja. Dus ja, zeker. Daar heb ik over nagedacht en gezegd, nou, ik zou me te schuldig voelen als ik dit niet doe. Dat het gevaarlijk is, dat wordt heel erg door de politie gezegd. Dat als je dus bijvoorbeeld bij de laatste A10-bezetting in Amsterdam bent geweest, dan zal je zien dat het ontzettend gecontroleerd gaat. Dus, maar goed. Dat is een overweging die we inderdaad niet makkelijk maken. De ring van Amsterdam bezetten is gewoon een heel heftig middel. Ja. Tegelijkertijd zien wij dat wij, dat is een van onze campagnes dan tegen de ING. Die financiert echt met miljarden van ons geld nog steeds de fossiele industrie. Ja. En we hebben gewoon al jaren tegen de ING geprotesteerd. Dus we zijn naar hun hoofdkantoor gegaan. We zijn naar allerlei filialen in het hele land geweest. Ik ben nog bij de ING in Zutphen geweest, weet je? Of all places. Ja, ik kon er vandaan. Oh, oké, kijk, dat scheelt. Lekker makkelijk. Ik kom op de fiets. Ja. Maar dat heeft gewoon zo weinig gedaan dat je op een gegeven moment zegt, ja, we willen het publieke debat naar een nieuw niveau trekken. We moeten dit gewoon onder de aandacht brengen. Want de ING die financiert gewoon onze afgrond. En ja, dan maak je die stap. En daar maak je niet per se vrienden mee. Nee. Tegelijkertijd zie je dat in de laatste 5 jaar, als wij onze acties doen, dat het bewustzijn over klimaatverandering en hoe erg het is, wel degelijk is gegroeid. Ja. Dus mensen die houden niet van ons, maar we trekken het debat wel naar een nieuwe urgentie. Ja, en het werkt in die zin wel, want het wordt altijd door de media opgepikt. En de reacties erop die zijn altijd heel, polariserend. Maar wat interessant is dat het Kieskompas in februari heeft onderzoek gedaan naar de klimaat- en boerendemonstraties. En daaruit blijkt dat de ondervraagden de boeren meer steunen in het protesteren dan de klimaatactivisten. Terwijl de aard van die demonstraties toch redelijk hetzelfde waren. De boeren waren op een gegeven moment ook bij het Malieveld, snelwegen bezetten. En toch, en dat is ook een beetje mijn eigen observatie, lijkt het alsof mensen, de boeren, wat meer gezind zijn dan Extinction Rebellion. Weet je misschien waar dat door komt? Ja, fucked up. Die zit. Ja, nou ja, vanzelfde aard. Voor zover ik weet hebben wij nog nooit asbest in de brand gezet. Nee, precies. Maar in de zin van de snelwegen en dergelijke. Dus geen asbest, laat dat duidelijk zijn. Ja, nee, het is interessant. Maar ik hoor frustratie bij jou, Sebastiaan. Nou ja, het is lastig, want ik zit er niet voor mijn lol. Ik bedoel, ik doe het al 5 jaar. Ik ben al 10 keer gearresteerd. Ik doe dat niet omdat ik het leuk vind. Ik doe dat omdat ik naar wetenschappers luister. Die zeggen, het gaat vreselijk slecht, nog steeds. We moeten iets doen. We moeten aan de bel trekken. Dat is waarom ik dat doe. Dus ik zit daar niet alleen voor mezelf. Ik zit daar voor de mensen die nu al onder klimaatverandering lijden. Ik zit daar voor toekomstige generaties die onder klimaatverandering lijden. En dus het idee en de werkelijkheid dat wij minder gesteund worden dan boeren die veel toch ook voor zichzelf opkomen, wat ik begrijp. En die boeren die zijn ook genaaid door de overheid, door bijvoorbeeld de Rabobank. Dat vind ik wel lastig. Ja, zeker. Ja. Maar tot hoever zijn jullie dan bereid om te gaan? Want je zegt, ja, ik snap dat jullie geen asbest in de fik gaan steken als je voor het milieu demonstreert. Maar tot hoever zijn jullie dan bereid om te gaan? Ik zweer het je, het is echt aftellen tot de Mona Lisa aan de beurt is. En ook gewoon echt met succes. Ja, dat was inderdaad... was dat vorige zomer of de zomer van 2022? Ja, een tijd geleden inderdaad. Dat heeft wel tot ontzettende groei van onze beweging in ieder geval geleid. Dus dat is wel interessant. Ja. Ja, hoe ver ben je bereid te gaan? Dat is ook een vraag van hoe ver kan je gaan? Dus ik merk ook bij mij wel wat twijfels, zeker met de verkiezingsuitslag van november, dat gewoon de taal en de wetten en de manier waarop er tegen ons wordt opgetreden echt is verhard. Ja. Dus je ziet al klimaatactivisten in Engeland, die worden gewoon zomaar, die kunnen zomaar de gevangenis worden ingegooid. In Spanje is Extinction Rebellion een criminele organisatie. Yildiz, die stelde dat in de Kamer voor om ons minister van Justitie, te labelen. Ja. Dus hoe ver ga je? Dat ligt ook aan wat er nog kan. Ik denk dat we met Extinction Rebellion nog heel veel te winnen hebben op de manier waarop we nu actie voeren. Dus als je denkt aan, gaan we dan verder? Gaan we dan dingen breken? Nee, echt niet. Nee. We groeien als een gek. Op de A10 staan elke keer weer meer mensen. Op de A12, die gaan we weer op 6 april bezetten. Ik verwacht er ook weer heel veel mensen. Dus ik denk dat we echt nog aan het groeien zijn. Ja. Verder gaan, dat zou ook gewoon consequenties hebben voor de milieubeweging, want dan worden we gewoon heel hard aangepakt door de Nederlandse overheid. Ja. Kan je mij en Lara meenemen in hoe zo'n protestactie wordt opgezet? Appen jullie met elkaar? Is dit wordt dit echt tot in de fijnste details opgezet? Hoe ver van tevoren doen jullie dit? Ja, nou in principe is Extinction Rebellion dus super autonoom. Dus als jij onze drie eisen het mee eens bent, doe wat nodig is, wees eerlijk en laat burgers beslissen. Ja. En je houdt je aan 10 soort van waarden, dan mag jij nu op Radio 1 een actie voeren namens XR. En XR die ondersteunt dat dan. Dus dat betekent dat er heel erg veel verschillende acties zijn. Dus uit Zutphen, waar ik dan vandaan kom, die hebben een actiegroep en die richten zich nu tegen 4Farmers, een heel erg vervuilend boerenveebedrijf. Ik heb daar geen idee van, want ik woon in Amsterdam, maar daar gebeurt dus actie. Ja. Je hebt dus ook een groepje die A12-bezetting heeft georganiseerd. En die A12-bezetting is gewoon heel erg succesvol geworden. Dus je hebt daar gewoon een campagnegroepje voor, die organiseren die acties. Verschillende werkgroepen die ondersteunen dat. Dus ja, en dat wordt dan wel gedeeld met elkaar. Publiciteit. Ja. Ja. Heb jij je eigen actie al opgezet? Of komt dat nog? Ik heb vroeger veel acties georganiseerd. Heb je daar een voorbeeld van? Utrecht. Tijdens COVID was de Utrechtse gemeente... die had de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Dat was dan in 2019... En in 2021 was dat anderhalf jaar geleden. Nou, anderhalf is natuurlijk een significant getal. Want we doen met z'n allen ontzettend ons best om die aarde onder de anderhalve graad opwarming te houden. Dat is een beetje een veilige grens. Mm-hmm. Dus toen ben ik 's nachts om er aandacht voor te vragen, dat het op die dag anderhalf jaar geleden was dat we die noodtoestand hadden uitgeroepen, ben ik 's nachts de Domtoren opgeklommen met drie kameraden. En toen hebben we een hele grote spandoek opgehangen van Nijntje die aan het verdrinken is. Want Nijntje komt natuurlijk uit Utrecht. Utrecht. Ja. Met de woorden klimaatnoodtoestand. En toen hebben allerlei maatschappelijke organisaties in Utrecht die foto gebruikt die dag om druk te zetten op de Utrechtse gemeente. Van doe nou meer, want straks is het Utrecht aan zee. En de plannen van de gemeente Utrecht waren destijds nog echt niet adequaat. Nu is het iets verbeterd, maar nog steeds vrij slecht. Dus dat was een voorbeeld van een actie. Ik heb ook wel een blokkade georganiseerd, bijvoorbeeld in de stad. Het is grappig, want ik ben ook 23. Dus, ja, ik wou net zeggen, want jij bent helemaal nog niet zo oud. Dus jij bent echt al, je zei net 5 jaar, al sinds je 18e dan actief betrokken. Ja, iets van 4,5, dus 19. Ik was net 19. Ja. Ja. Welke acties liggen er nog in het verschiet, Sebastiaan? Wat is een actie waarvan je zegt, daar kunnen we nog wel wat mensen bij gebruiken de komende tijd? Nou, het is niet onze actie, maar ik denk dus wat ik net zei, dat het heel belangrijk is om een duidelijke stem te laten horen tegen het politieke klimaat. Dus op 17 maart heeft het platform Stop Racisme het protest Geef Haat Geen Stem in Den Haag tegenover het torentje. En XR die zal er ook aanwezig zijn. Ik denk dat dat belangrijk is voor de hele linkse beweging om, om iedereen die om demonstreren geeft en om empathie geeft om daar te zijn. Op 30 maart gaan we de A10 blokkeren, dus dat is de Ring Amsterdam. Daar kan je meer informatie via vinden via a10blokkade.nl. En op 6 april gaan we de A12 blokkeren tegen de fossiele subsidies. En dan kan je aanmelden via a12blokkade.nl. Helemaal duidelijk, dankjewel. Dankjewel voor je tijd, Sebastiaan van Nistelrooy, woordvoerder van Extinction Rebellion. En voor de mensen die luisteren, ervaar jij nou klimaatstress? Ga dan bijvoorbeeld eens in gesprek met een klimaatpsycholoog. Het is 4 uur 's nachts. Dankjewel, Sebastiaan, voor je tijd en een fijne zondag. Yes, fijne avond. Dankjewel. Wij gaan nog heel even naar één plaatje luisteren. Dit is Hers met Marcel. Marcel met Hers. We gaan zo verder praten over het klimaat en demonstreren en alles wat erbij komt kijken. En dat gaan we doen met Saif Ahmed, jongerenorganizer van Jong Milieu Defensie. Maar eerst het journaal van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Premier Netanyahu beschadigt Israël meer dan dat hij Israël helpt met de manier waarop hij de oorlog tegen Hamas aanvliegt. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd. Biden zegt dat hij nog steeds achter het idee staat dat Hamas vervolgd moet worden voor de aanval op 7 oktober. Maar hij vindt wel dat Netanyahu meer aandacht moet hebben voor de onschuldige levens die verloren gaan als gevolg van de acties van Israël. Biden waarschuwt al maanden dat Israël het risico loopt de internationale steun te verliezen vanwege het toenemende aantal burgerslachtoffers in Gaza. In de binnenstad van Leiden hebben zo'n 300 mensen meegedaan aan een protestmars. Die werd gehouden na meerdere zedenincidenten in de stad. Meerdere vrouwen werden recent lastiggevallen of aangerand. En eind volgende maand werd een vrouw verkracht. De burgemeester van Leiden liep begin deze nacht ook mee aan de protestmars. In Voerendaal in Limburg zijn twee zwaargewonden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De twee waren in een huis waar volgens de politie in het begin van de nacht een ernstig geweldsincident is geweest. Een verdachte is gevlucht. De politie is een zoektocht begonnen naar diegene en heeft daarbij onder meer een helikopter ingezet. Hoe de slachtoffers gewond zijn geraakt is nog onduidelijk. 8 kinderen en een volwassene zijn op Zanzibar overleden na het eten van zeeschildpad. Nog eens 78 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het vlees van zeeschildpadden wordt als delicatesse gezien op het eiland. Het eten ervan is niet zonder risico. Soms leidt het tot een soort voedselvergiftiging. Het weer. In de ochtend is het eerst grotendeels bewolkt. Later in de ochtend en vanmiddag breekt de zon vaker door. Bij een matige tot vrij krachtige oostenwind wordt het 11 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Lara Lauwigi en Wafik Youssefi. We gaan het hebben over actievoeren. Want actievoeren begint voor veel activisten niet met het oppakken van een megafoon en een mars organiseren, maar nadenken over taalgebruik. Want zo spreken jongeren tegenwoordig niet meer van klimaatverandering, maar van de klimaatcrisis. En nee, het is geen 5 voor 12, maar 2 voor 12. En ja, daar horen dan drastische maatregelen bij. Jongvolwassenen lijken meer dan ouderen bereid om voor radicale keuzes te gaan en daarvoor ook zelf de kosten te dragen. Kinderen en jongeren lijken ouders te willen stimuleren om meer te letten op een impact op het klimaat. En dat is natuurlijk ook belangrijk, want uit onderzoek blijkt dat 2 op de 5 jongeren bereid is om in actie te komen voor het klimaat. Maar ja, hoe doe je dat? Hierover gaan we in gesprek met Saif Ahmed, jongerenorganizer bij Milieudefensie Jong. En hen helpt jongeren om in actie te komen voor het milieu. Ook gaan we met hen een blik werpen op het speelveld van protestgroepen en in hoeverre ze elkaar versterken of misschien zelfs in de weg staan. Welkom Saif, bij ons in de uitzending. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, we hadden het net al over, is het nou nacht, is het nou ochtend? En jij zei, het voelt wel als ochtend, want ik heb even geslapen. Ja, klopt. Ja, ja. Nee, super fijn dat je hier bent. En we gaan jou in dit komende uur van alles vragen over Milieudefensie Jong. Mm-hmm. Over protesteren en over milieu in het algemeen. Dan gaan we het ook vast nog hebben. Maar eerst willen we jou een beetje beter leren kennen. En dat doen we bij ons in de uitzending met de speeddate. Okay, heb je wel eens gespeeddate? Ja, maar niet in een date context, maar echt zo'n context. Zo'n een beetje zo'n zakelijke speeddate, ja, zeg maar. Precies. Ja, nou, dit is niet heel zakelijk, maar het werkt als volgt. In een minuutje tijd krijg je van Wafik en mij om de beurt een vraag of een stelling te horen. Geef er lekker zo kort en bondig en spontaan mogelijk antwoord op. Right. Dan kunnen we er een aantal afwerken. Ben je er klaar voor? Ja. Daar gaan we. Waar lig je wakker van? Klimaatcrisis. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Overslaan en dan verder de toekomst ingaan. Windenergie of kernenergie? Windenergie. Waar word je blij van? Eten. Demonstreren of protesteren? Demonstreren. De Mona Lisa of de schreeuw? Mona Lisa. Voor wie zou je een standbeeld op willen richten? Mijn vrienden. Hoe omschrijven je vrienden jou? Relaxed. Is technologie een zegen of een vloek? Een zegen. Wat is nu belangrijker? Een stijgende zeespiegel of de stikstofuitstoot? Oeh, die is moeilijk. Beide. Als ik nu moest kiezen, dan stikstofcrisis. Series kijken of liever films kijken? Films. Beste advies dat je hebt gekregen? Wees jezelf. Slapen of wakker zijn? Wakker zijn. Wakker zijn. We zitten er doorheen door ons minuutje. En we zijn goed wakker. Nou, wakker zijn we zeker. Ja, ja, ja. Toch ging dat snel. Ja. Ja, die minuut gaat altijd best wel snel. Nee, maar we komen meestal, we blijven toch een beetje haken rond de helft of zo. Want mensen denken dan toch wat, wat langer na. Maar dit ging je bent het gewend. We hebben ze bijna allemaal afgewerkt. Een goede speeddater. Ja, dat blijkt maar weer. Ja, je bent niet alleen een goede speeddater, want je bent ook jongerenorganizer. Ja, klopt. Wat is dat? Wat is dat? Het komt van het organizingsprincipe. Dat je mensen in staat stelt of de ruimte biedt om te strijden voor de waarden die ze voelen. En daarbij helpt, ondersteunt op welke manier dat voor hen heel goed, goed werkt. En dat doe ik dan voor jongeren vanuit Milieudefensie Jong. Ja, ik zei het net al in de intro. Jongeren willen zich heel graag inzetten, maar weten niet hoe. Herken jij dat? Ja, ik denk voor mij is de start binnen de klimaatbeweging een aantal jaren geleden, zes jaar geleden begonnen. En toen had ik heel toevallig het geluk dat ik een omgeving had van andere studenten die zich met dit onderwerp bezighielden. En daarvoor wist ik gewoon niet waar ik terecht kon. Dus ik herken het wel. Ja, waar begin je met maatschappelijke verandering? Dat is best wel moeilijk eigenlijk. Is dat iets wat bij jou thuis ook besproken werd bijvoorbeeld? De klimaatcrisis totaal niet. Nee. Mijn ouders komen uit een inmiddels denk ik middenklasse sociaal gezin. Mm-hmm. En die hebben hele andere uitdagingen meegemaakt. Dus dat onderwerp klimaatcrisis speelde bij hen niet zo erg. Nee, ik merk ook in mijn eigen gezin dat ik het er niet heel vaak over heb. Hoe zit het met jou, Lara? Nou, vroeger zeker niet. Nee. Ik woon niet meer thuis al een tijdje. Maar nu, tuurlijk. Nu bespreken we het af en toe wel. Ja, maar dat heeft. Ik merk bij mijn ouders dat vooral die omslag wel is gekomen sinds zij een kleinkind hebben. Mm-hmm. Omdat ze echt nog meer die bewustwording hebben van hey, we willen wel voor onze kleindochter echt een betere aarde achterlaten. Ja. Hey, en hoe ondersteun jij jongeren in het helpen organiseren van zichzelf, in het instrumenteel maken van hier wil ik mij voor inzetten en zo doe ik dat? Ja, dus als ik het specifiek over Milieudefensie Jong heb, dan zijn er twee manieren. Eén is Milieudefensie Jong is een team van echt een hele jonge groep mensen met diverse achtergronden. En zij leren organiseren bij ons als binnen Milieudefensie. En daarin begeleid ik met wat andere collega's deze jongeren om hen of de kennis te geven of de tools te geven. Of eigenlijk in dit geval, in dit groep, althans met de jongeren waar ik mee werk, ze hebben zoveel energie en ze zijn zo goed. Vaak alleen een fijn gesprek voeren, wat ook al heel erg kan helpen. Ja. En een andere manier is dat toch kijken, ja, met wat voor jongeren raak je in gesprek bij een evenement, activiteit die we zelf hebben georganiseerd of elders. En het is vooral dieper op ingaan, waar ligt je zorg? Waar ligt je behoefte? En waar binnen de klimaatbeweging kun je aan de slag gaan? Dat kan of bij Milieudefensie Jong, maar er zijn zoveel andere bewegingen. Zoals Extinction Rebellion, daar sprak net iemand. En ja, op die manier op weg helpen binnen de sociale beweging. Om actief te worden, aan de slag te gaan met die zorgen. En hoe oud zijn die jongeren waar jij mee werkt? Tussen de 16 en 27 jaar. Oké, ongeveer. Ja, dat is echt nog wel jong. En in hoeverre verschillen jullie van Milieudefensie Jong? In hoeverre verschilt dat van Milieudefensie? In essentie zijn we hetzelfde. En het grootste verschil is dat wij ons heel specifiek op de jongere groep focussen. De 16 tot met 27 jaar. Mm-hmm. En daarnaast, Milieudefensie heeft een lijst van 29 bedrijven uit mijn hoofd. Tegen wie we campagnes voeren. Ja. En daar, de DSM's, de ExxonMobil's. Precies. Ja. Ja. En wij hebben als Milieudefensie Jong gekozen om ons te focussen op de bedrijven uit de voedselsector. Dus denk aan een Unilever, aan een Friesland Campina of een Ahold Delhaize. En dat is het een verschil, niet per se, maar onze focus is iets specifieker. Ja. Duidelijk. En wat was nou het punt waarop jij dacht, ik moet me bij Milieudefensie Jong gaan aansluiten? Ja. Milieudefensie was een toevalligheid voor mij. Ik kende Milieudefensie van de rechtszaak tegen Shell. Mm-hmm. Dat vond ik best wel indrukwekkend. Dat via die weg dat een bedrijf is gevraagd of eigenlijk onder druk is gezet om zich aan het prijsakkoord te houden. Is nooit zo op die manier gebeurd, hè? Nee, dus dat vond ik ontzettend mooi. En ook de beelden achteraf, na de eerste uitspraak van de rechter, dat was ontroerend om te zien hoeveel mensen dat raakte. Ja. Maar ik ben eerst actief geworden in een andere groep binnen de klimaatbeweging. En Milieudefensie kwam toevallig voor mij op pad middels een vacature. Ik was weer op zoek naar iets nieuws. en toen op een van de vacaturebanken stond Milieudefensie. Ik dacht, oh wacht, werken aan binnen de klimaatbeweging en met jongeren. Dat is een perfecte combinatie. Laat ik het eens proberen. Ja, ja. Ja, dus het kwam gewoon op je pad. Het kwam moest op zo mijn zijn. Pad en ik ben heel dankbaar daarvoor. Ja. Ja. En hoeveel jongeren heb jij al weggeholpen? Oh, nou, ikzelf. Het is nooit een succes van jezelf. Alleen. Nee, natuurlijk, je doet het als, samen. Met een team. Ja. En ik denk dat we afgelopen half jaar dat ik er werk wel meer dan 50 jongeren hebben weten te bereiken. Dat vind ik in ieder geval voor mezelf binnen een nieuwe organisatie best wel een grote groep. Ja, ja. En wat krijg je terug van die jongeren waar je mee spreekt? Waar worstelen ze mee? Waar zitten mm-hmm. ze mee? Je zegt vooral, we praten veel over, ja. Over het milieu en de zorgen die zij hebben. Wat hoor je van hen? De zorgen die zijn duidelijk aanwezig. Wat voor onrecht doen we aan in regio's in het mondiale zuiden voornamelijk. Mm-hmm. Maar ook, ja, wat voor samenleving bewegen we ons naartoe? Een die onleefbaar zal worden, kwetsbare mensen nog kwetsbaarder zal maken. Maar wat je vooral hoort, en ik denk dat dat ook wel klopt wanneer ze bij ons terechtkomen, is hoe kan ik een verschil maken? Ja. En dat is ook in essentie wat we willen bieden. Natuurlijk enerzijds een fijne, vertrouwde omgeving waar ze dat gesprek met ons kunnen voeren. Ja. Maar ook een plek om actie te ondernemen. En die behoefte is ook best wel groot onder de groep jongeren, ja, die wij spreken. We hadden het net over klimaatstress. Ja. Ervaar jij dat ook? Zo nu en dan wel. Ja, Ziet dat eruit? Want ja. Sebastiaan van Nisselrooy van Extinction Rebellion heeft ons net al een schets gegeven van wat hij voelt. Ja. Die zei, het grijpt me af en toe gewoon naar de keel. Bij de keel inderdaad, benauwdheidsklachten. En ik kan me dat wel voorstellen als je in december naar buiten gaat en het lijkt op een dag in augustus bewijs van, ik overdrijf een klein beetje, dan kan ik me voorstellen dat je dan, dat overvalt je. Ja. Hoe ziet dat er bij jou uit? Voor mij is het niet seizoensgebonden. Dus dat het nu warmer is veel warmer is in februari of in maart inmiddels. Dan dat ik als kind gewend was. Ja. We verbreken ieder jaar trouwens het hitterecord. Ja, dat is echt bizar. En het droogterecord ook vaak. Niet normaal. Ja, het is absurd. Ja. Maar voor mij persoonlijk is dat voornamelijk heel veel verdriet. Die dan in een bepaalde periode zo vaak kan terugkomen dat ook tot stress leidt. Een heel specifiek moment was voor mij in 2021 inmiddels. Toen ik in Zuid-Spanje over straat liep. En in die vakantie was het in Granada of Sevilla 50 graden geworden. Ja. Dat kenden ze daar ook niet in de zomer. Ja, dat waren ze gewoon niet gewend. Ongekend. Ongekend. En tijdens lunch was het 42 graden en liep ik terug naar mijn verblijfplaats. En het was zo heet en het voelde alsof ik vuur aan het inademen was. En ik kon me gewoon niet voorstellen hoe het zou zijn voor mensen voor wie het een thuisplek is. Vooral in het mondiale zuiden, waar ook andere vormen van klimaatrampen plaatsvinden. En dan heb je het over Zuid-Europa of heb je het dan echt over ook Afrika, Zuid-Amerika? Ja, ja. Okay, dus ja. Ook over die regio's. Voornamelijk over die regio's, want het zijn regio's die, Sebastiaan zei het geloof ik ook al, die hebben eigenlijk amper iets bijgedragen of dragen helemaal niets bij aan. Vervangen wel de klappen, de grootste klappen. Ja. Vervangen inderdaad de grootste klappen. Ja. En dat ik kon me gewoon niet voorstellen hoe dat zou zijn. Dat je eigen leefomgeving zo onbewoonbaar is dat je die moet verlaten. Ik woon nu 5 jaar in Rotterdam, ben ontzettend gelukkig daar. En als ik daar nu weg zou moeten gaan omdat het water komt, mm-hmm, dan zou dat me wel emotioneel heel diep raken. Ja. Ja. En die zorgen die leven soms, overweldigend zijn. En dat is voor mij dan klimaatstress. Ik vind het wel bijzonder dat jij net zegt dat, dat als je met jongeren in gesprek gaat over hun zorg en dergelijke, dat je ze daarbij een veilige ruimte wil bieden. Hè? Ja. Want ik weet niet hoe het met jou zit, Laag, maar ik weet dat als ik met mijn vrienden bijvoorbeeld over klimaatverandering heb, dan wordt het heel erg snel onder de afdeling geitenwolle sokken geplaatst. Laat staan als je dan ook nog praat over de stress die je ervaart doordat je erover nadenkt. Ja, het wordt vaak een beetje gebagatelliseerd, merk ik nog. Dat er wordt gezegd, ja, maar het is toch ook wel lekker als het nu alweer wat warmer is. Dan denk ik, maar daar dat was mijn punt niet. Nee. Natuurlijk is het fijn. Ik heb liever dan ik hou niet van door de regen fietsen of zo, maar we hebben op zich wel regen nodig. Ja. Wat mij wel opvalt aan het idee achter klimaatstress is dat het vooral uit de monden van jongeren komt. Toch nog weer even terugkomend op het verschil tussen jongeren en ouderen is al een paar keer ook in het gesprek met Sebastiaan naar voren gebracht. Over het generationeel verschil en ook de mate van activisme die jongeren nu toepassen. Ervaren oudere mensen die ook begaan zijn met het klimaat, ervaren zij ook klimaatstress? Ik denk het wel. En dat baseer ik op het feit dat we hebben ook een klimaatstressmeter die jongeren kunnen invullen. Een klimaatstressmeter? Ja, die hebben we ook ontwikkeld. Mooi. Omdat als jongeren, als die vraag komt, ervaar ik klimaatstress? Dat ze dat gaan kunnen invullen en bij ons terecht kunnen komen als ze daarmee aan de slag willen gaan. Ja. En de reden dat ik zeg dat ook ongetwijfeld ook niet jongeren klimaatstress ervaren is omdat we ook mensen hebben bereikt buiten die leeftijdscategorie. En één iemand ook aan de telefoon hebben gehad. Dus ja, de zorgen die spelen in elke generatie, zoals je net zei. Absoluut. Vanaf wanneer je een kleinkind hebt, dat je opeens denkt, wow, wat voor aarde wil ik achterlaten voor mijn kleinkind? Ja, precies. Ja, dus ik denk dat wanneer jullie die jongeren bereiken, je daarmee misschien ook al dan gelijk de ouders van die jongeren bereikt. Ja, dat zou ik me kunnen voorstellen. Ja, dat het gesprek opeens opent. Ja, dat daar aan de keukentafel, daar is het avondeten, wordt gezegd, nou schat, wat heb jij gedaan vandaag? Nou, ik heb me aangesloten bij Milieudefensie Jong. Oh, nou, vertel er dan eens wat meer over. Ja. En dat zo het zaadje zich ook weer verder doorplant. Ja, ja, dat zou heel mooi zijn. Die ondersteuning aan die jongeren. Je zei net, we hebben zo'n 50 jongeren bereikt in het afgelopen jaar. En het zijn vooral ook jongeren die wat willen doen. Wanneer jullie echt een concrete actie gaan ondernemen, hoe ziet die er dan uit? Bedoel je een concrete campagne? Ja. We hebben dus die 6 bedrijven uit de voedselsector waar we ons focussen. Ik denk het meest recente voorbeeld wat ik kan geven is onze actie tegen Yara, dat is een kunstmestbedrijf, producent. En we hebben in december een actie gevoerd tegen Yara in Utrecht. En hoe dat eruit ziet is dat er wordt gebrainstormd binnen de groep jongeren die daar met een actie wil gaan voeren. We hebben een campagnecommissie. Die wordt begeleid door een van de trainees die bij ons op campagne zit. Mm-hmm. En vervolgens gaan ze nadenken, waar kunnen we actie voeren? Wat is de boodschap die we willen meegeven? En zo zijn er een aantal vergaderingen, creatieve brainstorms. En dan wordt een datum geprikt, dan wordt de actie georganiseerd, wordt gemeld bij de gemeente. En wordt er dan gedemonstreerd? Wordt er, weet ik veel, met waterballonnen gegooid? Wordt er, ik roep maar even wat, hè? Ja, nee, dit was een. In december was het een shitshow. Dus we hadden een awardshow voor Yara georganiseerd. Waarbij ze voor elke. Elke eis waar ze niet aan voldeden. Of hun uitstoot. Voor diverse vormen van uitstoot van Yara. Hadden een award gegeven. Dus de grootste uitstoot. Of groots vervuilen op dit vlak. En dan kregen ze gewoon een shitshow van ons. Was een gouden drol kregen ze of zo. Een gouden toiletborstel. Dat was best wel. Dus we proberen creatief te zijn. Hebben ze dat aangenomen? Nee, Yara was niet aanwezig. Wij hebben toen een beetje een toneel gespeeld. Ja. Maar wel met een serieuze boodschap. Want acties moeten ook een beetje ludiek zijn. Om aandacht te trekken. En daarmee de boodschap over te brengen aan de mensen die je probeert te bereiken. Ja. Want als we alleen over straat zouden lopen zonder heel duidelijk te zijn wat we willen doen, dan wil niemand het horen, of dan kijkt ook niemand naar je om. Zijn mensen daar al zo aan gewend inmiddels dat het dan niet meer gehoord wordt, denk jij? Over klimaatverandering? Over in een demonstratie. Ik bedoel, er is elke dag wel een demonstratie zo'n beetje. Ja. Ik denk dat het gevoel voor demonstreren misschien wat minder is. Maar dat komt denk ik deels ook wel doordat het niet op een fijne manier gefaciliteerd wordt door de overheid. Dus dan wordt gezegd, je mag demonstreren, maar binnen dit vierkantje. Ja. En dat is natuurlijk gek, want als je wil demonstreren, dan heb je een boodschap te vertellen. Ja, ga je niet binnen een vierkantje staan roepen. Ga je niet demonstreren om te demonstreren, inderdaad. Precies. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Denk je, jullie zouden je... Want je zegt, het moet vooral ook een beetje ludiek zijn. Ik zie jullie dan niet zo snel een snelweg blokkeren of je vastplakken aan een showtafel in een talkshow. Dat is niet het palet van onze acties op dit moment. Nee. Wat in de toekomst, zeg maar, wat voor acties doen, dat geen idee. Zelf hoop ik dat morgen alle bedrijven zeggen, oké, we gaan aan jullie eisen. Ja, en dat jullie gewoon helemaal niet meer hoeven te demonstreren en protesteren. Ja, liever doe je dat niet. Ja. Liever neemt iedereen de verantwoordelijkheid, zo ook de grote vervuilers. Kunnen wij als jongeren ons focussen op andere zaken. Ja, ja. Zou mooi zijn. Zullen we even naar muziek gaan? We gaan even naar muziek luisteren. Ja. Je hebt het nummer Land Back Please van Bobby Sanchez. Ja, waarom wilde je dat graag laten horen? Een van de onderdelen van klimaatrechtvaardigheid is ook rechtvaardigheid voor regio's uit het mondiale zuiden. Mm-hmm. En ik denk dat een taal speelt daar een enorm grote rol in. Hoe bedoel je dat? En het is het woordgebruik, maar ook in welke taal we praten en over landen. Het beeld dat we met taal creëren. Ja. En Bobby Sanchez maakt dat eigenlijk zet dat heel scherp in dit nummer. Heel concreet voorbeeld. Eerst spraken we over eerste wereldlanden, derde wereldlanden. Inmiddels zitten we voornamelijk op hooginkomenslanden, laaginkomenslanden. Mm-hmm. En het begint ook deels te verschuiven naar mondiale noorden, mondiale zuiden. Ja. Maar waarom zou het niet zijn landen die andere landen uitputten? Dus dan voornamelijk uit het mondiale noorden. Ja. En landen die graag zelfredzaam zouden willen zijn. Of autonoom zouden willen kunnen handelen en vrij zouden willen zijn. Ja. Ja. Dat vond ik mooi aan dit nummer. Ja. We gaan luisteren. Zeker. Dit is Bobby Sanchez. Wari, Chanka, Moche, Nazca, Pacha, Mama, Quechua, Aymara, Imaina, Yam, Sumak, Sumakta, Ayacuchana, Viru, Guanta, Titi, Kaha, Uru, Bamba, Quinoa, Tacna, Kaha, Maca, Ata, Hualpa, Huayna, Capac, Mama, Okio, Manco, Capac, Sumacta, Causa, Cusum, Paya, Mama, Ita, Purin, Quinchu, Capac, Raimi, Pusak, Sutaika, Benilda, Luis Rojas, Wakpim, Pachapoyu, Kachkan, Inti, Mama, Kia, Imainayam, Sky Waranka, Sky Chunka, Wenya Naikipa, Sunku Chukcha. Wakpim, Pachapoyu, Kachkan, Inti, Mama Kia, Imainayam, Sky Waranka, Sky Chunka, Wenya Naikipa, Sunku Chukcha. Riman Kichu, Manachu, Quechua, Harawi, Harawi, Niawi, Kimsa. Kashkani Rakmi, Wari Tai Tai, Sutaika Inka, Chuki Chinchai. Please don't ask me for a translation, cause I'm only repping first nation. Please don't talk to me about decolonization when you still speaking in the colonizer's language. See, you genocide us, then you colonize us. See, you sterilize us, and now you fetishize us. See, you stigmatize us, then homogenize us, trying to co-opt the movement and gentrify us. I say no. Land back, please. Stolen land under siege. Land back, land back, land back, please. Stolen land under siege. Je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En bij ons is in de studio is nog steeds jongerenorganizer van Milieudefensie Jong, Saif Ahmed. Heb je een vraag aan Saif, dan kan je deze stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Ja, doe dat. We gaan dat doen. Wij spraken, voordat we met jou in gesprek gingen, spraken wij Extinction Rebellion. Mm-hmm. Nou, als ik aan klimaatdemonstraties denk, dan denk ik meteen aan Extinction Rebellion. En Het is volgens mij aan de ene kant wel fijn dat het speelveld voor protestgroepen, demonstraties en zo, dat het vrij groot is. Maar ik heb het idee dat zij het narratief domineren rondom klimaatdemonstraties. Ervaar jij dat ook zo? Niet per se. En als we zouden zeggen narratief domineren, zou dat een concurrentiestrijd misschien. Is het een concurrentiestrijd? Nee, eigenlijk niet. Helemaal niet zelfs. Ik denk dat het heel belangrijk is om binnen het activisme en wanneer je. We delen dezelfde waarden, we willen klimaatrechtvaardigheid. Right. En dan daarbij is het gewoon nodig dat je diverse vormen van acties voert. En Extinction Rebellion is heel effectief met de blokkades die ze hebben. En wij hebben een andere vorm van activisme op dit moment. En we vullen elkaar heel goed aan, vind ik. Dus, praten jullie ook veel met elkaar, onderling? Ik zelf niet, want mijn functie ligt totaal anders. Maar ik weet dat er gesprekken zijn, dat er contacten zijn met ook onder andere Extinction Rebellion en Greenpeace en andere organisaties binnen de klimaatbeweging. Ja. Zijn er ook jongeren die en doen? Dus en zeg maar bij Jong Milieudefensie zitten en ook meedoen aan de klimaatdemonstratie van Extinction? Ja, zeker. Die hebben we zeker in onze achterban. Ik zelf ga, als er een actie is van Extinction Rebellion, sluit ik me daar soms ook bij aan. Dat hangt maar net af van waar mijn energie en tijd ligt. Ja. Dus om terug te komen op de vraag, domineert Extinction Rebellion het narratief? Ik zou zeggen, klimaatrechtvaardigheid is het narratief en dat domineert in het nieuws. En dat is heel goed. Ja, alleen daar tegenover staan natuurlijk dat, weet je, mensen zien dat. Mensen zien die ludieke acties, hè, jezelf aan tafels vast plakken. De Mona Lisa bekogelen met tomaten, weet ik veel wat. Dat schopt wel tegen het zere been van mensen. En volgens mij is toch het idee dat je mensen juist aan jullie kant wil krijgen? Ja, in de vorige eeuw zijn er ook disruptieve acties gevoerd die tegen het zere been van heel veel mensen hebben geschopt. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat vrouwen stemrecht hebben gekregen. Om maar wat te noemen. Om maar wat te noemen. Om maar even iets kleins te noemen. Klein detailtje, hè? Klein. Een heel essentieel iets. En dat mensen van kleur ook hun vrijheid en hun bestaansrecht hebben kunnen opeisen. Anders had ik hier wellicht niet eens kunnen zitten. Ja. Dus nee, ik denk dat. En natuurlijk, het voelt heel vervelend. Maar ik geloof dat het zeer nodig is. Ja. Ja. Als je kijkt naar de ambities, hè, van om klimaatverandering tegen te gaan, wat proberen in te dammen. Vergroening is daar een heel belangrijke strategie voor, om maar wat te noemen. Ik moet je zeggen, Lara, ik kijk tegenwoordig naar Nederland met echt met ledenogen. En zeker ook als het om dit soort dingen gaat. Juist bijvoorbeeld die vergroeningsstrategie. Stroomnet zit vol. Veel van de ambities die we hebben gesteld een aantal jaar geleden, CO2-vrij over een paar jaar, bewijzen van. Ja. Veel van die dingen, daar wordt steeds kritischer naar gekeken van, is dat wel haalbaar? In hoeverre kijken jullie met dezelfde ogen ernaar? Naar het wel of niet halen van dergelijke ambities? Ik denk dat er in essentie eerst de verantwoordelijkheid moet worden erkend. Ja. En ook grote vervuilers die moeten worden opgelegd. Ja. En het is niet onmogelijk om met een om CO2-neutraal te worden of te halveren volgens het Parijsakkoord. Maar er zijn inderdaad hele sterke plannen voor nodig. En het is echt maar welke prioriteiten je als grote vervuiler stelt. Op dit moment vinden wij dat er niet genoeg prioriteit voor wordt gesteld in de hele keten. Ja. Jullie hebben natuurlijk die zaak aangespannen tegen Shell. Ik schrok toen ik hoorde dat Shell zo'n 3% van de vervuiling in handen heeft wereldwijd. Ja, terwijl als je erover nadenkt, is het wel logisch. Ja, tuurlijk. Maar 3% is wel echt tandjes veel. Ja. Er loopt, als het goed is, nog een hoger beroep, hè, tegen Shell. Ja. En ze hebben natuurlijk ook wel gereageerd. Ook het feit dat ze in eerste aanleg verloren hebben, die zaak. Heb je het idee dat andere bedrijven, juist omdat ze die zaak hebben zien ontvouwen van Shell, dat ze wat meer hun verantwoordelijkheid zijn gaan nemen? Ik hoop het. Ik heb de cijfers niet. Maar ik hoop dat bedrijven zien dat inderdaad via het rechtssysteem zij opgelegd en verplicht kunnen worden om aan het Parijsakkoord te houden. En dan kun je, zou ik persoonlijk denken, laat ik dan maar mijn verantwoordelijkheid nemen in plaats van in een rechtszaal belanden. Ja. Wat is nou het netto resultaat van die demonstraties? Is dat überhaupt iets wat jullie van tevoren met elkaar bespreken? Of? Wat je wil bereiken? Ja, ja. Wat het doel is? Ja. Het netto resultaat is, ja, het is heel moeilijk te meten. Het is per geval anders natuurlijk. Het is per geval anders. Ik denk dat bijvoorbeeld de rechtszaak Shell heeft heel veel aandacht gekregen. Ja. En ook toen de rechter Milieudefensie gelijk had gegeven. Ja. Dat in eerste instantie gewoon de mensen die om wie het gaat, burgers in Nederland bijvoorbeeld, ja. Het gevoel krijgen, ja, wij kunnen een verschil maken. En dat is belangrijk. Wanneer wij als individuen hier in Nederland het gevoel krijgen, ja, wij kunnen een verschil maken. Wij kunnen strijden tegen grote machten, want dat voelt vaak niet zo. Dan komt er verandering in beweging. Voor mij is dat het belangrijkste verschil wat we nu kunnen maken. Ja. Ja. Je hoopt eigenlijk op dat sneeuwbaleffect, hè? Eigenlijk wel. Ja, dat wanneer je iets bereikt, dat er dan weer meer mensen zich aanmelden bij jullie en dat je dan dus nog meer gaat bereiken enzovoort. Ja, ja, ja. Want uiteindelijk, je hebt, we moeten het samen doen als de hele samenleving. Hoe meer mensen het gevoel krijgen dat ze... En klimaatrechtvaardigheid, dat is onze focus. Maar er zijn zoveel vormen van onrecht en zoveel vormen van onrechtvaardigheid. Voor mij zou het ook een enorme winst zijn als door onze acties iemand het gevoel krijgt, oh, ik kan mijn recht opeisen op bijvoorbeeld queer rechtvaardigheid of werknemersrechtvaardigheid. Of, want het ligt in elkaars verlengde? Ja, rechtvaardigheid is dat het ligt in het verlengde van sociale rechtvaardigheid. Klimaatrechtvaardigheid is één onderdeel daarvan. Maar er zijn zoveel andere aspecten van sociale rechtvaardigheden. Ik denk als mensen het gevoel krijgen dat zij hun recht kunnen opeisen, dat ze samen met andere burgers tegen een grote macht kunnen strijden. Dat we naar lange termijn eerlijkere wereld gaan doen. Ja. We zeiden net al Extinction Rebellion, die ludieke acties die zij organiseren en die altijd ook het nieuws halen. Hè? Of het nou schilderijen bekogelen is of snelwegen bezetten. Ja. Wat zijn nou voorbeelden van demonstraties die vanuit jong Milieudefensie komen? We hadden het er net al even over de shitshow. Ja, de shitshow is één voorbeeld. Een ander voorbeeld. Heb je er nog een paar? Ja, ja, zeker. Een ander voorbeeld is dat we jongeren meenemen naar aandeelhoudersvergaderingen van een paar van de bedrijven die op onze lijst staan. Ja. Want dat is het podium om zo'n bedrijf te vragen naar hun verantwoordelijkheid. Ja. Zo'n aandeelhoudersvergadering moeten ze houden. Is dat gewoon toegankelijk voor iedereen? Nee, dat betekent dat je een aandeel moet kopen. Ja. Dus dan koop je één aandeel en dan ben je opeens met de groep. Ik weet niet hoe groot de laatste keer was, maar stel dat je met 50 mensen binnen bent en 50 keer wordt dezelfde vraag gesteld. Ja. Wanneer ga je verantwoordelijkheid nemen en wanneer hou je het bijvoorbeeld aan het Parijsakkoord? Ja. En dat maakt best wel indruk. Dan schrikt een bedrijf, je moet een antwoord al gereed hebben en je hoeft maar net iets verkeerds te zeggen en je hebt bijna praktisch een toezegging gedaan om aan onze eis te houden. Ja. Is dat niet heel ongemakkelijk voor jullie om dan eerst bij zo'n vergadering te zitten waar ze alleen maar bezig zijn met nog meer winst en nog meer uitstoot? En dat jullie dan zeggen van, ja, hallo, wij hebben ook nog een vraag. Ik kan me voorstellen dat het best wel spannend is. Ja. Vooral omdat je zit met zoveel mensen en een deel van de aanwezigen die heeft vaak heel veel aandelen. Dus het is spannend, maar het gedeelde gevoel is, dit moeten we doen. Ja. We moeten hun ondervragen en vragen naar hun verantwoordelijkheid. En je hoopt ook dat een neveneffect is dat ook een van de aandeelhouders denkt, ja, daar zit wat in. Daar zit wat in. Ze hebben gelijk. Ja. Hoe wordt daar dan door die aandeelhouders in de zaal op gereageerd, ja, vraag ik me af. De ene is minder vrolijk. Ik heb hem zelf nog niet meegemaakt, maar van wat ik heb gehoord, dus, dat verschilt dat ook. Sommigen zeggen niks, die hopen dat het snel voorbij is. Mm-hmm. De ander die reageert wat luider. En ik heb ook gehoord dat, dat op een gegeven moment werd een vraag gesteld en dat één iemand fluisterde, ja, daar hebben ze misschien wel een punt. En dan hoop je dat dat misschien wel een punt... Je hebt gelijk een aanmeldformulier in de hand geduwd voor Milieudefensie. Ja, en dit is hoe je actie kunt voeren. Ja. Sluit je aan. Kom erbij. Precies. Maar nee, dat is ook hoe je verschil kunt maken. En ook de wereld kunt laten zien. Ja. Dat er meer... Wij zijn er en wij staan ook kijken ook hun recht in hun ogen aan. Ja. Ja. Wees niet bang, want je kent het ook. Ja. En al is het maar dat je een zaadje plant, hè, bij die mensen in hun hoofd. Ja, dat zou ook alweer weer winst zijn. Ik ben toch benieuwd, want als ik heel vaak... als ik zie dat een bedrijf tot de orde wordt geroepen... dan zijn de reacties die ze daarop geven altijd vrij half bakken. Van ja, maar we doen al zoveel en blablabla. Bla, bla, van oké, fijn. Mooie accent er ook gelijk bij. Ja, ja, ja, ja. Even te schetsen. Ja, ik snap het. Maar ik ben benieuwd. Je zit dan bij zo'n aandeelhoudersvergadering. En je stelt de vraag van... Goh, uit onze cijfers of onderzoek, waarnemingen blijkt A, B en C... Wat zijn dan de reacties die zulke bedrijven dan geven op zo'n vraag? Heb je het idee dat ze een goed verhaal vertellen of is het politiek correct? Politiek correct binnen de lijnen van wat ze graag zelf willen delen, dus een eigen narratief. Ja. Soms willen ze er ook niet op reageren. Maar dat is niet erg, want het gaat erom dat we er zijn. En dat we druk opleggen. En we blijven er zijn totdat die verandering komt. Ja. Is er wel eens een vervolggesprek geweest met zo'n bedrijf? Ja. Dat ze naderhand nog bij jullie terug zijn gekomen en zeiden van... nou, weet je, we moeten het er toch nog eens even over hebben. Niet zozeer dat jullie er zijn en die vraag stellen, maar over de inhoud. In het afgelopen half jaar dat ik er werk, durf ik niet te zeggen of er ooit een gesprek is geweest. Misschien, ik denk het wel. Ik hoop het, maar ja en nee... Als een bedrijf kan ook natuurlijk met je in gesprek gaan om voor hun eigen beeld. Ja. Om naar de buitenwereld te laten zien. Hoi, kijk, ik heb een gesprek gevoerd. Ja. Ik probeer, maar uiteindelijk is dat alleen voor de beeldvorming en niet voor daadwerkelijke actie. Ja. In die end geldt dat ze daadwerkelijk bewijzen dat ze gaan veranderen. Ja, is dat al gebeurd dan bij de bedrijven waarbij. Van wat ik had begrepen, we hadden vorig jaar druk gezet op Ahold Delhaize. En daaronder valt ook Albert Heijn. Klopt. En toen hebben ze uiteindelijk aangekondigd dat ze inderdaad actie gaan ondernemen. Wat de inhoud exact was, weet ik niet. Nee, dat geeft niet. Maar het was een positief gevolg. Ja. En dat voelde ook als een succes. En dat, je merkt toch wel als je druk opvoert dat. Dat verandering mogelijk is. En dat die druk dus ook echt gevoeld wordt. En dat dus ook inderdaad gevoeld wordt. Ik denk dat ze zeker wel bang zijn om ons daar te zien voor hun kantoor of in zo'n aandeelhoudersvergadering. Ja. Waar ligt nou de grens tussen een protest, een ludiek protest of iets wat te ver gaat? Ik zou zeggen zo. Dat is een persoonlijke opvatting. Mm-hmm. Het moet vreedzaam zijn en het mag geen personen schaden. Dus niet op de man af? Je mag iemand niet fysiek schaden. Dit is echt een persoonlijke kijk. Dus je moet niet ervoor zorgen dat iemand gezondheid of oproept tot geweld. Daar ben ik persoonlijk volledig tegen. Maar ik kan me voorstellen dat je soms wel een CEO heel op echt persoon aanspreekt ook. Omdat je het is absurd hoeveel macht soms iemand kan hebben. Mm-hmm. In een bedrijf. Misschien zelfs. We spreken. Ik bedoel niet wel als Milieudefensie, maar. Soms zie je ook wel dat bijvoorbeeld een premier wordt aangesproken. Echt op naam. Ja. Neem je verantwoordelijkheid, want je hebt heel veel macht. Right. En ik daar kan ik me nog wel in vinden, ja. Wanneer je zoveel verantwoordelijkheid hebt en kunt nemen om verandering teweeg te brengen. Ja. We hebben deze vraag ook gedurende deze uitzending gesteld. Hè? Ja. En we hebben, Lara, volgens mij wat reacties binnengekregen. Zeker, ja. Waar ligt de grens voor jou bij een protest of demonstratie? Wij hebben deze vraag ook eerder deze week op onze Instagram-pagina @omroepzwart gesteld. En daar hebben we de volgende reactie op gekregen. Nou, ik vind dat een protest of een demonstratie te ver gaat als mensen echt dreigen met fysiek geweld. Of natuurlijk fysiek geweld echt gebruiken. Dus zowel de autoriteiten als de demonstranten. Want ik weet bijvoorbeeld nog dat er een keer bij een boerenprotest galgen en doodskisten worden rondgereden met Jesse Klaver zijn naam erop. En volgens mij nog meer namen van mensen. En dat vind ik wel echt ver gaan, want ja, je valt gewoon een persoon daarbij aan. Ook al, kijk, ik snap dat ze hem niet echt aan die galg gaan hangen. Maar ja, het is wel gewoon een hele gewelddadige uiting. Dus ja, dat vind ik echt veel te ver gaan. Dus ik begrijp ook niet dat er bij zulke protesten dan weinig wordt opgetreden. En bij bijvoorbeeld vreedzame Black Lives Matter protesten of Palestina protesten niet. Dus ja, dat vind ik te ver gaan. Gewoon geweld van zowel demonstranten als autoriteiten of dreigingen tot geweld. Ja, en dat is natuurlijk heel erg te linken aan wat wij net bespraken. Hè? Wat jij zelf ook zegt. Ja. Het mag niet echt op de man af gespeeld worden, om maar eventjes zo'n term te gebruiken. Ja, om mezelf maar te nuanceren met, als je het wel op de man doet, dan is dat niet middels zo'n, wat was het, een grafkist. Ja. Ja. Dus, nee, het mag niet in die zin. Nee, niet met fakkels voor mensen hun huis gaan staan. Bek en veren. Nee. We hebben ook nog een andere reactie gekregen op de vraag van de nacht. En die is deze week: waar ligt voor jou de grens bij een protest of demonstratie? Hoi, mijn naam is Merel. En volgens mij gaat een protest of demonstratie aan zijn doel voorbij wanneer de situatie onveilig wordt. En echt voor alle aanwezigen, dus voorstanders, tegenstanders, hulpdiensten, maar ook voor de politie. Geweld en vandalisme zijn volgens mij nooit de oplossing. We zijn allemaal mensen, dus heb respect voor elkaar, ook wanneer jouw mening anders is. Ja, lijkt mij duidelijk inderdaad. Hè? Ja, ik denk dat dat ook zeer het geval is, ook bij de protest van Extinction Rebellion. In principe is er nog nooit voorgekomen dat daar een incident heeft plaatsgevonden. We zijn vreedzaam naar de politie. Ook daar heeft er niks plaatsgevonden. Dus ja, het gebeurt. Het verloopt ook gewoon heel goed vreedzaam. En dat kan ook. Ja. Ja. Ik heb nog één reactie. Let's hear it. Hallo allemaal. Beste radioluisteraars. Dit is Vincent. Ik heb via Instagram de vraag gekregen: wanneer gaat een demonstratie te ver? Mijn antwoord hierop is dat ik heb ervaren dat een demonstratie uit de hand loopt op het moment dat de politie ingrijpt. Ik heb geregeld op een vredige demonstratie gestaan, waarin er eigenlijk geen enkele vorm van agressie te bekennen was, totdat de politie de boel probeerde op te ruimen. Hier een machtspositie in aannam, waardoor mensen dit onrecht niet tolereren en vaker hierin tot in opstand kwamen. Ik heb vaak gemerkt dat deze ingrepen juist zorgen dat er escalaties plaatsvonden. Denk hierbij aan de woonprotesten die eigenlijk door heel veel steden in Nederland gingen. Het was hier in Amsterdam en in Rotterdam. In Rotterdam werden heel veel vredige demonstranten omsingeld door enorm veel politieagenten. En er werd flink op ingeslagen. Ik vind dit dan ook, dus ook erg te ver gaan. Fijne avond allemaal. Hoi hoi. Dankjewel Vincent voor je reactie. Zo te horen was hij een lekkere frisse strandwandeling aan het maken terwijl hij dit opnam. Maar dat is een goed moment om even na te denken inderdaad. Dus fijn dat hij zijn reactie heeft achtergelaten. Wil jij nou ook een reactie achterlaten op de vraag van de nacht? Die is deze week: waar ligt voor jou de grens bij een protest of demonstratie? Dan kan je die droppen in de NPO Radio 1 app. En denk je nou, ik wil liever al iets eerder in de week weten wat die vraag van de nacht is. Ga ons dan volgen op Instagram @omroepzwart. Zullen we nog even naar muziek gaan, dacht ik. Ja, leuk. Ik heb even zin in een plaatje. En je hebt een fijne artiest uitgekozen. Tenminste, dat is mijn bescheiden mening. We draaien hem hier vrij regelmatig. Het is Sef. En jij wilde graag De Machine laten horen. Ja, ik vind De Machine een heel fijn nummer. Omdat het dat is de machine van het kapitalisme. Waar we een beetje in vastzitten. En dat verwoordt hij heel goed in dit nummer, vind ik. Ja. Ja, rake woorden kiest hij altijd. We gaan naar hem luisteren. Dit is Sef. Ik prefereer de kokosolie, fluïde. Mentaliteit niet rigide. Maar hier blijft het pik zo laag, het wordt solide. Mijn arme melanine. Weinig zonlicht in de machine. Straffenbak, vieze cafeïne. Doen het tot zes, maar onbetaald door tot na tienen. Kop door midden in het weekend. En waar jij je moet links of rechts om meedraaien in de machine. Was ik meer liquide. Zou ik niet schrikken van de prijs van benzine. Toch maak ik mij drukker om geld en genocide. Money de morfine. Neppe zoete smaak, saccharine. Leuk zo'n machine. Hey, neuk de machine. Schop een CEO hard op zijn heup. Laat hem kreupel in een villa op de heuvel. Wie heeft de keys van zo'n bieber? Nak zijn shit en knallen veuf met de dieven. Sim zimmer, breng me al je ako ideologieën. Hoes en aaps in eens met z'n drieën. Yin en yang, elke AM heeft een PM. Elke Noel heeft een Liam. Kap die kal. Hey, ik ben van die types die hun onkruid niet wieden. Ik ga ronduit niet mee in het domme systeem. Ik prefereer ruïne boven mooie harmonieën. Ze moeten me verbieden, man, ik spuug in die machine. Ine met de ine mine, maar ik ga me niet verstoppen. Ik ga kleuren moeten kiezen, want neutraliteit in tijden van ongerechtigheid, dat is precies het probleem waarmee we dealen. Al die apathie maakt me ziedend. Passief, collectief, geen passie, geen bezieling. Niet moeilijk om te zien, hè. Deze machine, die is kapot, ik wil een nieuwe. Bloed. Baan vol adrenaline, free Palestina. Ik follow liever mijn verstand en mijn hart dan de leader. Of social media, gaan jullie lekker mimen. Je nergens in verdiepen. Domme comments typen of juice kanalen piepen. Power to the people, maar dan moeten die people solidair zijn met een ieder. Vrijheid voor een ieder of vrijheid voor niemand. Apart zijn we sneeuw, maar samen een lawine. Kom, we bossen de machine. Ontbossingen, het fucking ontwortelen van community. Man, een fucking ontkoppeling van de politiek. Als je niet ziek ervan wordt, dan word je toch ziedend. Ik zei het komt goed, maar ik moet het nog zien. En ja, ik heb hoop en een hoop energie. En ja, ik heb een quoteje voor je domme magazine. En ja, ik heb een flowtje en een sikke nieuwe steez. Gooi een muntje in mijn mond en dan gaat de show van start. Maar dat is hoe ik rondkom en waarmee ik hark. Dat is de ironie, ik ben de machine. We gaan Sef vaker draaien. Nog vaker, Lara. Nog vaker. Je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En bij ons in de studio is nog steeds jongere organizer van Milieudefensie Jong, Saif Ahmed. Heb je een vraag aan Saif, dan kan je deze stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Saif, ik ben benieuwd. Hoe gaat de klimaatstrijd, want we hebben het net over Nederland gehad, een Nederlands perspectief. Hoe gaat deze in Europa? Ik denk dat die vergelijkbaar is. Doe je met Europa op EU-niveau of EU. Gewoon door... EU. Op EU-niveau. Ja. EU is echt een... moeilijk. Ik begin maar met een diepe zucht. Ik zie echt gelijk de wanhoop toeslaan of zo. Ik heb een achtergrond in bestuurskunde. Ja. En Europa is een lastig orgaan op dat vlak. Hoe gaat het? Ik ben niet heel bewust van wat exacte maatregelen zijn die op dit moment in de la liggen. Mm-hmm. Ik denk vooral veel in de la liggen. Ja. Maar EU heeft een enorm grote rol om solidariteit ook binnen EU, maar ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid van EU ten opzichte van het mondiale zuiden. Ja. Om ervoor te zorgen dat we een klimaatrechtvaardige samenleving en een klimaatrechtvaardige EU zullen hebben. Ja. Hoe gaat het? Ik denk gewoon traag, te traag. Nou ja, je had het net over welke maatregelen er in de la liggen. Nou, er lag er eentje in de la, maar die is er ook weer uitgehaald en van tafel geveegd. Want ik weet niet of jij bekend bent met de Europese zorgplichtwet. Ja, ongeveer. Vorige week zou die goedgekeurd worden. Voor de mensen die het niet weten. Dat is een wet, dat lag al een hele tijd in de koker. Daar was iedereen het over eens. Met deze wet konden bedrijven, instituties die zich schuldig maken aan uitbuiting of ook aan bepaalde klimaatwetten en zo, die konden op het matje geroepen worden. Mm-hmm. Iedereen was voor. En dan ineens is daar Duitsland, Frankrijk en Italië, en die stemden vorige week tegen. Dus ja, het lijkt een beetje. Maar hoe kan het dan opeens dat we het eerst met z'n allen over eens zijn? Nou, we als Europese Unie. Van wat ik begrijp, of tenminste van wat ik gelezen heb, en misschien ben je het met me eens, Saïf, of niet. Is dat door deze wet zou het mogelijk zijn voor NGO's bijvoorbeeld, niet-governementele organisaties, om die bedrijven via de rechtsgang sneller op het matje te kunnen roepen. En dat daardoor allerlei vertragingen ook binnen die bedrijfsvoering zou opspelen en zo. Kan jij je daar iets bij voorstellen? Wat is het toch vreselijk als we grote vervuilers en andere grote bedrijven om maatschappelijke verantwoordelijkheid vragen. Sorry, ik ben heel sarcastisch. Ik hou van dit sarcasme. Ik hou ervan. Vreselijk. Ja, nee. Wat vind je hiervan? Ik vind het bizar dat ze dat hebben geblokkeerd. Ik geloof dat we allemaal, staten hebben verantwoordelijkheid en bedrijven zeker. Ze maken enorme winsten, vaak ten koste van hun eigen werknemers. Het zijn ook niet de minste landen, hè? Nee. Nee, ik bedoel Frankrijk en Duitsland. Ja. Dan heb je het gelijk over de twee grootste. Ja. Wat voor voorbeeld geven we dan? Nou, maar nou ja, dat precies. Dat ja, precies. Ja. Dus nee, ik vind het bizar. Dat was, denk ik, van wat tot nu toe wat ik van deze het voorstel had begrepen, was het een sterk voorstel om inderdaad die verantwoordelijkheid op te kunnen eisen. En wat, waarom is het erg als iemand zich niet aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid eist, om die dan daartoe te verplichten via bijvoorbeeld een rechtszaak? Of idealiter een staat die dat direct tegen zo'n bedrijf zegt. Toch is het jullie wel met Shell gelukt, in eerste aanleg. Ja, ik... Maar dat loopt dan via een andere route? Ja, dat is, zover ik weet, via Parijsakkoord gegaan. Ja. Heb ik geen achtergrond in dat technische deel van die rechtszaken. Nee, het is ook een ingewikkelde, heel ingewikkelde juridische casus, kwestie natuurlijk. Ja. Ja. Maar het kan dus al. Ja. Maar van wat ik heb begrepen, zo'n Europese zorgplicht zou dat inderdaad makkelijker maken. Maar eigenlijk wil je dat die rechtszaken gewoon niet nodig zijn. Dat bedrijven ook begrijpen en voelen. We hebben ook voor onze klanten te zorgen, want het gaat, wij maken gebruik van hun producten. Ja. Alleen, uiteindelijk gaat het toch om de eigen zak, blijkbaar. Ja. En dat is gewoon zonde. Misschien wel, ik ga niet, ik ga geen aannames doen. je had het eerder in dit uur ook over sociale rechtvaardigheid. Dat natuurlijk heel erg linkt aan klimaatrechtvaardigheid. Ja. En opkomen voor elkaar, omkijken naar elkaar, is al meerdere keren teruggekomen. Mm-hmm. Hoe kijk je dan tegen de klimaatverandering in samenspraak met de vele stromen vluchtelingen die op gang zijn gekomen daardoor? Denk je dat wanneer we, ik zal iets concreter formuleren, denk je dat wanneer we meer aan het klimaat gaan doen, ook die vluchtelingencrisis, wat in mijn ogen niet echt een crisis is, maar zoals sommige partijen het noemen, dat die dan ook meer opgelost zou worden? Het ligt echt in elkaars verlengde, hè? Klimaatverandering. Er zijn ook klimaatvluchtelingen. Mm-hmm. Dat is ook een term waar mensen niet heel erg bekend mee zijn. Ja. Heb je het idee dat mensen, want ik zeg dat nu wel, maar misschien is dat anders. Begrijpen mensen dat? Dat door klimaatverandering ook andere dingen in gang worden gezet? Ik denk niet dat mensen het niet begrijpen in de zin dat ik denk bijvoorbeeld vluchtelingen debat of dialoog in Nederland is, hoe je het ook noemen wil, is een beetje gekaapt door partijen die liever niemand een leven willen bieden. Ja. Om het maar even heel, heel hard te zeggen. Mm-hmm. En ja, het klopt. Het aantal klimaatvluchtelingen zal blijven toenemen als we geen goede maatregelen nemen. En kijk, in eerste instantie, om welke reden dan ook, als iemand vlucht omdat er gevaar is voor eigen leven, vind ik dat je daar iemand asiel moet bieden. Ja, wat dan de reden ook is. Wat de reden dan ook is. Dat is even dat basishouding. En als we dan in zouden zoomen op klimaatvluchtelingen, het zijn vaak uit landen waar die zelf niks hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis. En ja, dan de landen waar het wat veiliger is wat betreft het klimaat. Dat zijn in heel veel landen die wel heel veel hebben bijgedragen. Dus in die zin is er nog meer verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor andere levens, andere mensen. Ja. Agenderen jullie dit ook in jullie demonstraties? Wij agenderen ja, in de zin dat we wel benadrukken dat klimaatrechtvaardigheid dat nodig is. En dat betekent dat we solidair moeten zijn met het mondiale zuiden. Ja. Landen bijvoorbeeld waar klimaatvluchtelingen vandaan komen. Ja. En zoals om de reden die ik net had beschreven. Wij stoten uit, zij lijden eronder. Ja, want ik denk ook dat als we er echt niks aan gaan doen aan de klimaatcrisis, dat gebied waarin mensen moeten vluchten voor het klimaat ook alleen maar groter wordt. En er dus ook alleen maar meer klimaatvluchtelingen deze kant op komen. Ja, ongetwijfeld. Als we daar wat tegen willen doen, dan zullen we dus al eerst met het klimaat moeten beginnen. Onder andere het klimaat is denk ik heel belangrijk daarin, zeker. Ja. Sijf, ik ben pessimistisch. Niet over jullie, maar over dit. Bestaat van de wereld. Hans Theo heeft ooit heel mooi gezegd: er is vaak licht aan het einde van de tunnel, maar vaak is het een tegemoetkomende trein. En ik heb het idee dat met klimaatverandering, dat we daar een beetje naartoe aan het gaan zijn. Overtuig me alsjeblieft. Moet ik hoop houden? Gaat het goed komen? Wat is het lichtpuntje? Ik denk het aantal. We zaten vorig jaar met 85.000 mensen op straat. Mm-hmm. In Amsterdam. Om te demonstreren voor klimaatrechtvaardigheid. Ja. Dat is de hoop. We zijn er voor elkaar. En we hebben allen een verantwoordelijkheid. Want ongeacht uitkomst. Hebben we verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we een eerlijke wereld hebben. Dat we zorg dragen voor elkaar. En ik denk dat is de hoop. Wij zijn de hoop. Jij en ik. En alle andere mensen die verandering willen. Ja, niet alleen jij en ik, maar hopelijk ook Lara. Want hoe ga jij? Hoe ga ik? Ik ben sowieso wel een redelijk optimistisch mens van nature. Maar ook als het om klimaat gaat, het lijkt echt op een opwaartse strijd. Ja, ik lees het soms en ik denk, dit kan echt alleen maar één afloop hebben. Ja. Afgrond. Ja. En meteen toevoeging. Ja, wij zijn de hoop. Ja. Maar de verantwoordelijkheid ligt wel echt bij die grote vervuilers. Ja. Als die veranderen. Als die verantwoordelijkheid nemen. Als zij. Bijvoorbeeld Shell. Als zij niet meer verantwoordelijk zijn voor 3% van de uitstoot. Dan scheelt dat een hoop. Ja. Ja. Ja. Hoe denk jij erover, Lara? Ik zeg let's go. Laten we met z'n allen gaan staan voor het klimaat. Ga jij mee demonstreren? Heb jij wel eens mee gedemonstreerd? Ik heb nog nooit gedemonstreerd. Ik ook niet. Dus en misschien moet ik mijn demonstratiemaagdelijkheid maar eens aan de wilgen gaan hangen. Ik durf niet. Nee? Nee. Ben je bang dat je opgepakt wordt? Nee, ik ben bang dat ik ineens in 4K gecaptured op het 8-uur-journaal ineens te zien ben. Maar dan sta je wel voor een goed doel op het journaal. Nou ja, misschien een leuke anekdote om dit gesprek mee af te sluiten. Ik weet dat een vriend van mij, die deed eens een keer mee aan een Black Lives Matter demonstratie. En die kwam toen ineens op Po-nieuws in een item met het bord wat hij ondersteboven hield. Ja, ik ben zo bang dat mij zoiets overkomt. Ja, maar dat is dan het geluk of ongeluk wat ik dan aan mijn zij heb. Maar goed, precies. We gaan het meemaken. We gaan het ook een keer proberen. Ja. Misschien moeten we met z'n allen met de redactie of met Omroep Zwart eens een keer gaan demonstreren. Bij deze een oproep aan de mensen van Omroep Zwart die nog wakker zijn. Laten we met z'n allen eens gaan demonstreren. Dank je wel voor je tijd en je komst naar de studio, Seif Ahmed. Jongerenorganizer van Milieudefensie Jong. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Succes met alle acties die jullie nog op touw gaan zetten. En als mensen nou denken, hey, Milieudefensie Jong, waar kan ik die vinden? @Milieudefensie Jong op Insta. Kijk, dat is de snelste manier. Na het nieuws van 5 uur zijn we er nog met een half uurtje De Nacht is Zwart. Ja, een half uurtje, je hoort het goed, want tussen 5:30 en 6 is hier Suhoor Stories. En dat is ook zeker de moeite waard. Dus wij hebben zo meteen nog 30 minuutjes. Ik hoor je graag zo meteen na het nieuws van 5 uur. Tot zo. Ja. We zien elkaar bij Omroep Zwart.

young couple having a time that's good. And the Eagles wanna test their brother's manhood. So they came to test me because of my heritage. In the loud, bright colors that I wear. I was a target because I'm a fashion misfit. And the outfit that I'm wearing, brothers dissing it. Well, I stay calm and pray the niggas leave me be. But they squeeze the parts of my date's anatomy. Why, Lord, your brothers have to drill me? Because if I stop and hit this man, they'll have to kill me. Killing Africans, but he wouldn't stop, and I ain't Ice Cube. But I had to take the brother out for being rude. Hey! And like I said before, I was mad about it. It took three or four cops to pull me off of him. But that's the story, y'all, of a black man acting like a nigga. Niggas don't buy an African. Ik vind het een lekkere plaat, Wefik. Hoorde je die kippen? Ja. We zitten echt al een beetje in de ochtend, hè, zo. Ja, met die heerlijk. Kippetjes op de achtergrond. Ja, zo is het. Ik ga geen haan na doen, trouwens. Maar... Dat wilde ik net aan je vragen, eigenlijk. De volgende keer. Jammer. Is oké. We zijn op dit moment contact aan het zoeken bij onze volgende spreker. Maar ik heb het idee dat die op dit moment nog niet aan de telefoon hangt. Dus wilde ik nog eventjes met jou de vraag van de nacht bespreken, Wefik. Want we hebben het gehad over protesteren, demonstreren. Wanneer gaat het te ver? Ja, wanneer gaat het te ver? Wanneer vind jij dat het te ver gaat? Nou, ik stelde net, weet je, schilderijen bekladden. Dat gaat mij te ver. Maar dat komt, ik hou van kunstgeschiedenis. Ik vind het, weet je, wat heeft dat ermee te maken? Ja, wat kan een schilderij eraan doen, bedoel Precies, je? Die arme Mona Lisa. Ja. Nee, maar ik vind dat neigt gewoon naar ordinair vandalisme. En ik ben heel erg voor aandacht vragen, agenda setting, hoe je het ook noemen wil. Veel bombarie maken en zo, maar niet ten koste van... cultureel erfgoed. Maar nee. dat ben ik. Wat denk jij ervan? Ja, in die zin ben ik het daar zeker wel mee eens. Wat ik heel heftig vond, ook in de coronaperiode toen er gedemonstreerd werd, is dat er dan vandalisme gebeurt. Winkels vernield worden. Ja. Bushokjes gesloopt worden. En dan denk ik, ja jongens, weet je kan ook op een andere manier je punten duidelijk maken. Ja. Goed, mocht jij nou nog je mening willen delen over de vraag van de nacht, dan kan dat natuurlijk altijd in de NPO Radio 1-app. In de dansvoorstelling Power worden kracht en creativiteit vanuit verschillende perspectieven belicht. Choreografen Lloyd Marengo en Sheree Lenting laten in deze double bill een verhaal zien dat gaat over veerkracht, inspiratie, generaties en hoopvol een weg vechten naar het licht. Afgelopen vrijdag beleefde Power haar première in Theater Rotterdam. En dus bellen we, en ze hangt inmiddels aan de telefoon, met een van de choreografen. Goedemorgen, Sheree Lenting. Goedemorgen. Hallo, Sheree. Ja, oh, je klinkt lekker wakker. Ja, het is vroeg, maar ik ben wel wakker, ja. Kijk, top. De kop is eraf. Hoe was de première? Ja, het was echt heel spannend natuurlijk, want het was uitverkocht. En ja, het is de eerste keer dat je dan echt speelt. En het is heel goed gegaan. Er waren echt hele mooie reacties. Wat mensen fijn. Waren geraakt tot tranen aan toe. Dus ik ben heel tevreden. Mooi. Ja. En wat voor andere reacties heb je gekregen? Los van de tranen, het gelach, het geklap, het gejuich. Nou ja, mensen konden zich herkennen in het verhaal. Ze vonden de beelden heel mooi, de dansers heel sterk. De teksten, de spoken word teksten, vonden ze ook echt prachtig. Dus hele goede reacties overal eigenlijk. Ja. En over dat verhaal gesproken, waar gaat Power over? Nou ja, Power gaat over de vrouwenlijn in mijn familie. Ik wilde bij deze voorstelling... de afgelopen jaren heb ik onderzoek gedaan naar de roots van hiphop. En dit keer wilde ik het dichter bij huis houden. Dus mijn eigen roots. Ik heb mijn moeder als voorbeeld genomen. En de vrouwen die haar voor zijn gegaan. Ik wilde onderzoeken hoe hun levens zijn geweest. Wat de verschillen zijn tussen ons. Maar ook wat we onbewust en bewust misschien ook wel doorgekregen hebben. Tussen de generaties. En wat neem je mee en wat laat je los? Sommige dingen die je mee hebt gekregen, die dienen jou bijvoorbeeld helemaal niet. Er zit een beetje intergenerationeel trauma tussen, maar ook hele mooie dingen die je meeneemt. En dat wilde ik belichten in deze voorstelling. En wat vind je, wat is dan hetgeen in jouw moeder bijvoorbeeld wat je zo inspirerend vindt? Wat ik heel inspirerend vind aan haar is dat zij best wel rebels is geweest. Zij heeft zich echt geprobeerd los te zetten van bepaalde dingen. Dus bijvoorbeeld mijn oma, die was best wel afhankelijk van haar man bijvoorbeeld. Mm-hmm. En beslissingen. Mijn moeder die heeft echt, die is naar Nederland gekomen om verder te studeren. Die is heel, heel onafhankelijk, heel zelfstandig geweest. Ze heeft echt een andere wending genomen met haar leven. En ja, zij is echt een grote inspiratiebron voor mij. Dat is een voorbeeld. Ja, ja, hey, mooi. En dit is een double bill voorstelling. Ja. Wat betekent dat? Nou, een double bill voorstelling is een voorstelling die bestaat uit twee korte voorstellingen. Normaal heb je dan een avondvullende voorstelling van ongeveer een uur of soms ook iets langer. En een double bill, dat zijn dan twee korte voorstellingen van een half uur ongeveer, die dan samen in dat avondprogramma passen. En dat kunnen dan twee voorstellingen zijn die op elkaar aansluiten, maar ook twee voorstellingen die helemaal niet op elkaar aansluiten. Ja, ja, nee, dat is oké. En nou heb jij Power 2 gemaakt met als ondertitel I Am My Ancestors' Wildest Dream. Power 1 is onder andere gemaakt door choreograaf en ik denk toch ook wel hiphop-icoon, winnaar van de Gouden Zwaan van afgelopen jaar, Lloyd Marengo. Mm-hmm. Hoe is die samenwerking met hem tot stand gekomen? Nou ja, dat is wel een mooi verhaal eigenlijk. Lloyd is mijn mentor. Ik ken Lloyd al sinds mijn 12e. Wow. Ik kwam ook ooit een keer lesgeven op mijn middelbare school. En ik heb altijd al gedanst. En toen op een gegeven moment werd het hiphophuis opgericht. En hij is een van de medeoprichters van het hiphophuis. Ja. Ik ben hem eigenlijk altijd gevolgd. En hij heeft mij onder zijn vleugel meegenomen. Ik heb projecten met hem in binnen- en buitenland mogen doen. Van Senegal tot Zuid-Afrika, noem maar op. En ja, de afgelopen jaren ben ik mezelf als maker verder gaan ontwikkelen. En heb ik bijvoorbeeld in 2022 heb ik Lloyd geassisteerd bij het maken van Sleepy Sweetie, de eerste kindervoorstelling. Ja. En in 2023 maakte ik mijn eigen korte voorstelling, Genesis. En Lloyd besloot toen, want eigenlijk zou, dat is ook misschien wel een leuk weetje, eigenlijk zou Power gewoon een avondvullende voorstelling zijn. Mm-hmm. En toen hij Genesis zag, besloot hij... Ja, hij belde mij ineens van... Hey Sheree, wat vind je hiervan? En toen kwam het van... Ja, ik wil eigenlijk een dubbelbeeld ervan maken. Power 1 en Power 2. Zodat jij eigenlijk ook door kan, zeg maar. En ja, toen dacht ik, wauw, ik heb natuurlijk ja gezegd. Ja, ja, ja, snap ik. Voor mij, ja. Ja, ja, maar super tof, ja, dat hij dan ook zijn podium met jou wil delen. Ja. Ja, maar dat is Lloyd dus. Dit is ook een van de... Nou, hij is niet alleen mijn mentor. Hè. In Rotterdam en in Nederland is hij gewoon, ja, echt een icoon. Hij doet dit voor... Dit is wat hij doet. Ook, ja, met Lloyd's Company. Ja. Hij maakt gewoon ruimte voor andere makers. Dus naast dat hij een geweldige choreograaf is... en docent en mentor en ook gewoon een vaderfiguur voor velen... is dit wat hij doet. Ruimte maken voor andere makers en dansers. Hey, en voor de mensen die de voorstelling en de achtergrond ervan niet kennen... het is een dansvoorstelling. Welke dansstijl of stijlen komen erin terug? Nou ja, we zijn vertrokken vanuit hip-hop. Maar er zit ook een klein beetje moderne dans in. En ook wel een klein beetje Afrikaanse movements. Er zit ook breakdance in, toch? Nee, er zit geen breakdance in. Nee? Nee, dat associeer ik gelijk in ieder geval zelf meteen met hip-hop. Maar dat is dan, dat zie ik dan verkeerd. Dat is Power 1. Oké, ja. Dan moeten we je alsnog feliciteren, want voor Power 1... ik weet niet of je het weet, maar breakdance is sinds dit jaar een Olympische sport. Ja, ik weet het, ja. Ja, wat vind je daarvan? Dat heeft, ik weet dat... Ik ken zelf een paar breakdancers. En die hebben echt het idee dat ze toch iets aan... ja, een soort legitimiteit, een bepaalde representatie hebben. En dat dan ook via dit kunnen vieren. Wordt dat ook vanuit Power 1 zo gezien? Of is dat gewoon een leuke bijkomstigheid? Ik vind dat heel lastig om te zeggen. Want dat is echt iets... Dat is echt Michael Walker die daar heel erg veel verstand van heeft natuurlijk. Maar ik weet wel dat hij volgens mij in de commissie zit ook voor de Olympische Spelen. En ja, Michael Walker is natuurlijk ook een van de grootheden binnen de dans. De grootheden van het eerste uur, zeg maar, in Nederland in de dans, maar ook internationaal gezien. En ik kan niet voor hem praten of voor de breakdance community. Nee, tuurlijk. Maar ik denk dat velen het inderdaad zien als een soort recognition. Dat ze gewoon eindelijk gezien worden op de manier dat breakdance naast een artform ook gewoon een topsport is. Ja, denk je dat het voor de hiphop in zijn algemeen goed gaat doen? Dat zoiets meer zichtbaar wordt op bijvoorbeeld een Olympische Spelen? Ja, denk ik wel. Ja. Want dat zou mooi zijn, want dan gaan er weer meer mensen dansen en bewegen, hoop ik. Ik vind het tof dat jouw voorstelling een eerbetoon is aan je moeder, je voorouders. Ik zat ondertussen te denken van, joh, ik zou dat op een gegeven moment ook willen doen. Voor mijn moeder en voor de dingen die ze ook mij meegebracht heeft aan waarden. Mijn moeder is een enorme creatieveling. Dus het is volgens mij echt de mooiste vorm van eerbetoon die je kan geven, toch? Aan je moeder en in dit geval ook je voorouders. Wat denk jij, Lara? Ja, zeker wel. Maar hoe heeft jouw... Ik weet niet of jouw moeder nog in leven is, Cherie? Ja, zeker. Ja, hoe vindt zij dat jij dat hebt gemaakt? Ja, nou ja, toen ik erover begon dat ik dit wilde doen... was ze eigenlijk meteen enthousiast. Ze had het niet verwacht, maar ze vond het echt een geweldig idee. Over het stuk zelf zei ze van ja, verras me, zeg maar. Dus ze wilde niet van tevoren alles al weten. Elke stap en alles wat er ging gebeuren. Mm-hmm. Dus op de avond zelf, een klein deel wist ze wel al. Echt een heel klein deel. Maar op de avond zelf, ja, ik merkte aan haar dat ze wel echt aangeslagen was. Ze was er een beetje stil van. Echt geraakt. En ze vond het prachtig. Ze was heel trots. Ja. Maar ze was er gewoon echt helemaal stil van, ja. Ja, want Power 2 wordt gedanst door twee dansers in jouw voorstelling. Mm-hmm. Niet door jou zelf. Het zijn jonge meiden, geloof ik, hè, die dansen in het stuk. Ja. Cicely Wijnaldum en Kiara Hiwat, die dansen in het stuk. Zijn allebei jong, ja, 21 en 23, als ik me niet vergis. Ja. Want hoe ja, is dat proces gegaan dat zij zich dan gaan inleven in zoveel een verhalen van zoveel generaties? Ja, er is gewoon een heel proces aan vastgegaan. Ik heb mijn moeder laten interviewen door journalist Hanina Ajeray. En ja, daar is een klein daar is een levensverhaal uitgekomen. Een klein, misschien denk 7, 8 pagina's. Ja. En dat verhaal heb ik gewoon als... Een kleine 7-8 pagina's. Ja, nou, het had nog meer kunnen zijn, want ze heeft zoveel verteld. Maar ja ik heb het als startpunt genomen. En daar heb ik dan een aantal thema's uitgehaald. Want het was gewoon te veel om alles te pakken natuurlijk. Ja. Heb je een paar voorbeelden van die thema's? Ze vertelt over haar overgrootmoeder. Ze vertelt over haar moeder. Dan vertelt ze over haar eigen leven. En uiteindelijk vertelt ze ook over mij. Dus ik heb dat eigenlijk een beetje aangehouden als leidraad en de thema's. Ja, mijn moeder die vertelt over haar leven als klein meisje. Daar zitten gewoon mooie dingen tussen, maar ook best wel dingen die... Ook lelijke dingen eigenlijk. Ik wist best veel dingen al, maar ook eigenlijk veel dingen nog niet. Zoals? Hoe zij zich gevoeld heeft, zeg maar, als kind. En dingen die ze heeft meegemaakt hebben in de familie. En daar zit een beetje... Ja, daar zit... Zij hebben natuurlijk als kinderen... In die tijd kregen mensen gewoon klappen, bijvoorbeeld. Dat is iets wat ik gelezen heb, wat ik meegenomen heb. Jeetje, er zijn zoveel verhalen. Ik zie gewoon... Je hebt keuzestress in wat je moet kiezen. Ja. Nou, ik denk dat mensen gewoon moeten komen kijken. Kijken inderdaad. Want tot en met mei toert Power door het hele land, hè? Power Tour door het hele land. En in de grote steden, ook wat kleinere steden. Dus het is nog wel het is te zien. Maar wat ik nog wel even wil toevoegen is... Zeker. Dit is het een wat ik net vertelde over bijvoorbeeld... klappen krijgen of uit een groot gezin komen. Of mijn oma die was... als kind kwam zij bij een gezin terecht... omdat haar ouders heel jong overleden waren. Mm-hmm. En in dat gezin was zij dus niet kind. Zij moest daar gewoon helpen. Oh, ja. Als hulpje bijvoorbeeld. Dus zij heeft niet kind kunnen zijn. Dat zijn thema's die... Ja, dat zorgzame wat daar dus is opgedrongen... maar eigenlijk ook een sterke eigenschap is van haar geworden. Dat is iets wat me dan opviel. En Power heb ik dat levensverhaal dus doorgepakt. En ik wist dat ik een interdisciplinaire dansvoorstelling wilde maken met dans, met spoken word. Daar heb ik gewerkt met Bernice Be Nice, een dichter. Ja. Uit Den Haag volgens mij, toch? Nee, uit Rotterdam. Oh, Rotterdam, ja. Ik heb haar naam ook in Den Haag gehoord, maar oké, vet. Ja, zij doet overal dingen. Zij is geweldig, prachtige stem. Ja. En Danny Stalker, filmmaker, heb ik gevraagd om met mij te werken aan de beelden voor de visuals voor de voorstelling. En de mannen van Hype Music, Patrick Meynals en Elvin Lewis, die hebben de muziek gemaakt. Dus al die componenten zijn zeg maar de voorstelling geworden. En hoe ik de dansers heb meegenomen, ze hebben het levensverhaal gelezen. En ik heb heel veel met visuals gewerkt, dus... Een soort collage gemaakt om elke fase van het stuk dat ze dat konden zien, zodat ik het niet alleen vertel, maar dat ze ook echt visueel meegenomen worden in het verhaal, dus dat ze ook precies zien van dit gedeelte is echt een donker stuk, hier gebeurt dit, en dit gedeelte gaan we meer richting het licht, hier gaat het over liefde, hier gaat het over dit, dus dat ze echt weten van wat zijn we nou aan het doen in welk stuk en in welk deel van het verhaal. Zodat we intentioneel kunnen bewegen. Ja, kortom, er wordt een compleet verhaal verteld. Niet alleen versterkt door dans, maar ook door beelden, geluid. Het is een voorstelling van je welste. Zeker, ja. En tot en met mei toert Power door het hele land. En mocht je geïnteresseerd zijn in kaartjes of de precieze data en locaties... kijk dan op www.lloydscompany.nl. Dat is Lloyd met twee L's. Nogmaals dank, Cherie, en nog een heel fijne zondag. Ja, nou, dank jullie dat ik in de uitzending mocht Tuurlijk. Zijn. Geen probleem. We maken graag tijd vrij voor dans. Nou, fijn, mooi. Fijne zondag. Heel fijne zondag nog. Fijne zondag. Hoi, hoi. Right now, I need you right now. Not everything I want, you don't free. It's not a chain, it's a piece. You never chain down me. I'm a boss, not a beast. You know I come in peace. Don't dance, I release. Put your hands on me. Put your hands on me. Listen to it fall. You can feel the heartbeat on the floor. Let it take you out. Luisteren, alsjeblieft. En tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot het volgende weekend, wat we goed kunnen voorstellen, dan kan je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de Radio 1-app of onze eigen website www.omroepzwart.nl. Ja, hierna hoor je tot 6 uur, hoe moest ik het ook alweer zeggen? Sohor Stories. Sohor Stories met Fairuz Hofman. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en half 6, dus de komende weken. En ik wens je alvast een hele fijne probeer zondag. Probeer nog een keer. Sohor Stories. Sohor. Ik moet echt gaan oefenen. Ik ga oefenen voor volgende week. Volgende keer. Oké, ik ga... We sluiten af hier. Ja. We moeten het gaan afronden. Nee, ik wens je een hele fijne zondag, een heerlijke week. En vergeet niet, we zien elkaar bij Omroep Zwart. Bij Omroep Zwart. Volgende week is Nawasira er samen met mij. En dan ben je een weekje vrij. Is ook wel lekker. Ik ga wel luisteren. Kijk, dat hoor ik graag. Dat hoor ik graag. Wil je nog wat zeggen in de laatste minuut, dacht ik? Ik heb iets minder klimaatstress. Ja? Jij? Toch wel. Ja, toch wel. Nee, bij mij is die nog wel ongeveer gelijk gebleven. Ja. Ik blijf pessimistisch, sorry. Weet je, het is een hoopgevend gesprek met Saif Ahmed van Milieudefensie juist. Maar ik weet niet, misschien moet ik toch wat meer lezen, wat meer oriënteren op dit alles. Maar ja, ik zie het nog en misschien een beetje... moet je toch gaan demonstreren dan, hè? Om die klimaatstress weg te nemen. Dan gaat toch die A12 maar op, denk ik. Ik weet niet of ik dat ga doen, de A12 op. Maar we gaan eens kijken wanneer we een keertje kunnen... Moet je ook maar durven, hoor. Ik zeg het je heel eerlijk. Ja. Toch die camera, de 8-uur-journaal. En ineens sta je daar met een bord ondersteboven. Net als die vriend van mij. Ja. We gaan eens kijken of we van onze demonstratiemaagdelijkheid af gaan komen. Ergens in de komende tijd. Gaan we doen. Nogmaals, zometeen Sohor Stories. Ik moet nog steeds oefenen met Fairuz Hofman. Volgende week zijn we terug. Een heerlijke week. Ik hoor je hopelijk volgende week weer hier op NPO Radio 1 tussen 3 en half 6. We zien elkaar bij Omroep Zwart.